Ara entenc que ho fes. D'una banda, hi ha un component d'imatge molt potent, no hi ha gruixos ni matèria, no és informalista, és realista, i em vaig adonar d'un fet bàsic, i és que amb la pintura també podia crear imatges molt pròximes a les que fotografiava o recollia els meus àlbums. Podia construir imatge. Vaig fer-ne algunes més que no se n'han anat a parar, i em queda també aquest quadre dels xipressos retallats, la Casa Blanca i el paisatge amb una figura en blanc i negre que tant t'agrada. I així vaig retornar a la pintura. Crec que és un programa futur, perquè hi ha una fascinació per la imatge. Una pintura en la qual sembla que busques una brillantor gairebé fílmica, la resplendor de les superfícies cristal·lines, pròpia de la tecnologia televisiva o de les joies. Són fragmentàries, inquietants, presències intuïdes. Parafrasejant el títol d'una obra de Matís, hi ha luxe, calma i voluptuositat, i et poses a treure pintura eliminant el rastre de la pinzellada, buscant el reflex, com la brillantor d'una ungla lacada. Sí, la primera és de la tardor de l'any 1979, l'any que va néixer la meva filla, i l'altra d'uns mesos més tard, ja el 1980. Fins a cert punt és lògic que apareguessin temes així després de tanta dedicació al cinema. Es porten tanta diferència perquè trigues mesos a pintar cadascuna d'elles. I aquí em vaig retrobar amb un procés fet de lentitud i ofici. Un temps de producció que encara avui dia és molt lent i concentrat. Em vaig adonar que amb molt pocs elements, un pinzell i uns pocs colors, podia crear un univers complex. I això em continua fascinant de la pintura. La meva pintura m'exigeix temps. Aquest quadre té alguna cosa de drama i misteri romàntic, una estranyesa irracional d'amor, de memòria i somnis que, potser com en la pel·lícula, acaba sent una al·legoria de la mort. Com diu Ruach, recorda l'année de Rien a Merinban, de Renas. Exactament. El año pasado a Merinban, de Resné, com diu el Ramon Ruach, jo no la tenia al cap, però pot ser que a mi li suggereixin. Aquesta superposició de sensacions pot fer que la reforci el fet que les vaig compondre com si fossin un col·laix figuratiu de tres imatges. D'una banda, la casa, el ciprés, el paisatge i la figura inventada era la Marisa. Aquesta, entre moltes altres coses, és la diferència del meu treball amb els hiperrealistes, que pinten fidelment una imatge ampliada, com faria, per exemple, perquè us feu una idea mental al cap, el madrileny... Sí, home. Que ha fet, va estar 25 anys per fer el retrat de la família real, Antonio López. Però al meu parer això era insuficient. És més interessant crear la teva pròpia imatge. Mai l'autoritzo tal com la trobo. Això li dona un aire artificiós i realista dins la realitat. A mi el fet físic de pintar m'agrada molt i aquí vaig aconseguir unir les meves dues passions. La imatge i la pintura. Acabem de llegir... La imatge i el cinema? No, la pintura. La imatge? No. La imatge i la pintura. La imatge suposo que es refereix com a cinema i la pintura, el fet de pintar, però aconseguir coses com si fossin un cinema. Per la gent que no coneixis, i de manera que suposem que aquí hi ha la gent que escolta això, coneix tothom, venen a ser fotogrames ampliats o desampliats o fragmentats o el que sigui, però tot com si fossin imatges de David Lynch fragmentades, continuades, en fi, és fascinant. O sigui, refereixo, si David Lynch mai descobreix Manins, estem segurs que s'omplirà casa seva de Manins a cada instant. Està pintat d'una manera molt... Sí, super hardcore, super... Molt fresc. Sí, sí, molt del... Molt... Com es diuen aquests americans? William de Koning, és expressionista, expressionista. Va anar a l'exposició que havíem fet, encara estava ara a la Filmoteca, dedicada al 8.5, o sigui, com ell... 8 i mig, tota una sèrie de dibuixos dedicats a 8 i mig del Fellini i del Lynch. Molt bé. I la Marta on diria la... Bé, doncs el que hem llegit era un fragment de l'exposició ecològica que li vam fer. Deu fer ara uns... Va ser 2008, per tant, estem uns 12 anys. Sí. Tant al Museu de Sabadell com al Museu Balló de Mollet del Vallès, dintre de singulars propis, artistes sabadellers contemporanis. Es deia Cine Ateneu i a la part de Mollet trobàvem tota la producció de Manils prèvia al que diríem que és aquesta seva etapa final que porta fent des dels anys 90, que és l'etapa Lynch, que li dic jo. Que no és, no és com li diu el Martínez Clarer, eh? Però vull dir que allà a Mollet era tot el previ. Vull dir, va ser molt interessant l'exposició. Nosaltres allà vam fer un projecte que hi surt, bueno, que surt moltíssima gent, que és el 640, a partir d'un quadre seu que es diu 640, jo vaig fer un que es deia 640 Never Ending, que durava 80 minuts, i hi havia música original del Jaume Comenja, Carles Borrell i Lluís Oliva. I sortia la campaneta, mi germà, la d'aquest lloc, el Tulemont. A casa hem llegit això i ara hauria d'anir bé que busquessis a veure si trobes alguna cosa de l'any passat un marimbato, busco jo amb el mòbil. A veure si hi ha alguna cançó per contextualitzar, ja que no tenim les imatges que la gent... No, digue'm, que he estat escoltant el programa... L'Anne Dernier... I les cançons han de ser tirades des de l'ordinador. No, se sent perfecte. Que no, Ramon, se sent molt enllaunat. Se sent perfecte. Per poc que puguem... Doncs tira... posa l'Anne Dernier en marimbato. Si ara vaig. Si ho trobo jo abans, poso jo abans, eh? No, home, no. No siguis impacient. Bueno, bona tarda, Ramon. Què m'expliques? Com portes el confinament? Molt bé, em fa una mica de tristor saber que encara ens falta fins al 29 de març, però... Ja ho han dit? Sí, ja ho han dit, ja és oficial. 29 de març és oficial? Sí, 29 de març. On que ho has llegit? Ja ho he trobat, has trobat alguna cosa o no? És que si no, em poso jo. Un moment, Ramon. No, és que no la pensarem. Un segon, no pateixis. Com es diu? És que no sé, l'Anne Dernier a Marimbato, és que clar, entre que jo ho busco tal... O sigui que se sent perfecte, és que igual si se no marcava malament, és perquè era contexta. M'han ficat, moltes de l'any passat, no se sent gens malament, jo m'he d'escoltar-ho i... Per cert, tu has penjat a la web, no? No, no ho volia fer ara i no he tingut temps. Has trobat alguna cosa, no? Què? Vous m'attendiez. Pourquoi vous attendrais-je? Je vous ai moi-même attendu longtemps. Dans vos rêves? Que vous inventez. Vous m'aviez demandé de ne plus vous revoir. Oh, laissez-moi. Je n'ai jamais été avec vous dans aucune chambre. Je ne voulais pas vous souvenir. Bien, racontez-moi donc la suite de notre histoire. El 163. I que està reeditada? No, reeditada no, deu estar revisada, també reeditada, exacte, també reeditada en DVD, però no, això és un trailer, el trailer aquest és actual, clar, aquest trailer... Les imatges són molt... No, són en blanc i negre només, eh? Sí, però estan... Està superclar, és la de ver, clar, la deu metre restaurat digitalment. La recomanem des d'aquí, l'any de Gnier... Vols sentir el vals de Marivent? Sí. De Marivent? Sí. Si mira la qualitat de les imatges. Thank you. Els he estat esperant molt de temps. He sortit al seu encontre una vegada i una altra. He canviat 100 cops de nom per adonar-me al final que vivia entre ells. Homes eterns, homes a l'alçada del bé i del mal, homes que només moren amb les seves idees i la seva obra, tot orbit al seu voltant. I el pas del temps no té res a veure amb ells. Hauràs de canviar el significat de les paraules per construir-te una nova realitat que fins ara t'ha estat amagada. Portadors del foc. Mania, Jordi Fragitat. Tinc a la punta de la llengua però no surt, per més que m'esforci a recordar no surt. De sobte quan hi deixo de pensar surt, llavors ho recordo i m'adono que per recordar haig de recordar de no forçar-me a recordar. Haig d'oblidar-me d'obligar-me a recordar. Haig de recordar que la memòria recorda sola i oblidar-me d'obligar-la a recordar. Haig de recordar de no oblidar-me obligar-me a recordar per recordar que no fa falta recordar per recordar. I llavors m'adono que els records no són meus, que els records són lliures, que venen i apareixen quan volen i que l'acte de recordar-los no té subjecte, només un espectador, que no posseix ni tan sols la seva memòria. Ella s'organitza, ella guarda, ella recorda. Jordi Freginals, l'encontre. Doncs aquí ha estat aquest Last Year at Marienbad. L'année dernière at Marienbad, l'any darrer a Marienbad, òpera prima de l'any Resné el 1961. Recordem que després de fer Hiroshima Mon Amour basada en un guió de Marguerite Duras. Això era el vals de Marienbad de Francis Seyrig, la versió extendida. Molt bé. I a continuació passem a les presentacions i presentacions i dedicacions i cançó de la setmana, etc, etc, etc. Hola, bona tarda, Àfrica. Jo vull venir amb dues línies. Jo vull venir amb dues línies editorials. Dues dedicatòries. No, dues línies editorials diferent. No hi ha dedicatòries. La dedicatòria encara m'estic porto tota la tarda pensant-la i estic valorant diverses coses. Però no, dues editorials que era la següent. Una, a veure si les podem entrar a combinar amb les peticions i a veure si coincideix amb les peticions de la gent. Una, que són línies editorials que, per tant, com que me les marco jo, només seran per part meva el que passarà aquesta nit en el que jo proposi. Que són, em dedico a temes catalans, de collita catalana, si són cantats seran per dones o per coral, composició m'és igual. Però vull cantar seran dones, serà cançó catalana femenina. A per part meva, el programa no és que vagi de... Va, com sempre, dedicat a la dona i a les espectadores i a les orientes, més que ells, no, més que ells, no, igual que ells, però avui la dona saps que sempre la reivindicat, som un programa molt feminista nosaltres, vale? I però jo avui per reivindicar-ho, tot el que surti de la meva boca seran demanaré cançons de dones o català. El compositor pot ser català, ai, vull dir, la cançó serà catalana i cantada per dona. Jo tinc una altra contraoferta. Digue'm. Mira, que farem una foto per la iaia... Jo poso la banda sonora de tot el programa. Què vols dir tu per les vegades sobre tot el programa? Que acompanyes tot l'altre, o sigui, ho poses per a l'hora o només tu sense l'altre? Només jo. Uf! Brutal. Em sembla brutal. Em sembla brutal l'experiment. Sí? Brutal. No punxem res. No punxem res, em sembla brutal. Només cançons tocades amb la guitarra. Em sembla brutal. Em tiro el buit perquè sóc molt dolent. Em sembla brutal. I no, només en fiquem una, que és la cançó de la setmana, que així deixem fer, això, fem les dues coses, que és la cançó de la Su, de Camina, Camina, Camina, torna, o torna, camina, vull que camines a mi, canta, que la vida et demana, na, na, na, na, na. Busca la Su, tot queda igual, no, tot queda igual, no. Joan, Amina. La Su. Busca la Su com a cançó de la setmana. Bueno, ara la posem. Perfecte. Acceptes el repte, no? Accepto el repte. Vale, jo també l'accepto, que és molt repte. És molt repte. I a més has d'intentar, per exemple, que si demanen una petició, intentar, a no ser que la desconeguis del tot. Què vols, la caixeta? Així que tots els músics, guitarristes, cantants i de més, us demano disculpes per anticipat, però bueno... Com que no, disculpes no demanis, el que demanem és, el que demanem precisament perquè ara estem fent la crida... Què vols no, dir això? No, disculpes no. Clar, disculpes no, clar que no, perquè no disculpes, ho estàs fent, clar, ja està. Si no, no cantis. No, és que, clar, exacte, ho faràs tan bé com puguis, lògicament. Disculpes. Clar que no. No es fan disculpes. Bueno, a vegades sí que es fa fer, no, si no. És veritat, no cal, no, no, no. No entenc això. Això sí que no cal que demanis disculpes. No, és a dir, si no cantes, cantes. I si sembla que no cantes bé, doncs no cantis, però vull dir, no demanar disculpes. Bueno, perquè jo sé que ens escolta gent que té molt nivell musical. Bueno. Sí, exacte, no està mal, és igual, que ell és humil, tia, és humil, ell és humil, deixa paraules al nostre president. És igual, el que volem dir que ho tingueu en compte és que avui, per tant, a part de peticions, millor que no feu peticions, fem la crida, fes-la tu, que jo no tinc missatge. Fes la crida. Que és que avui, en comptes de peticions, demanem que ens cantin cançons. No, m'hi ha tancat res. Sí, que ens cantin. Sí. Sí, però no... Ella. Ah, cantant, perfecte. Demanem que la gent canti o reciti poes. No, ella ha dit, avui torna la migdiada, esperem les vostres anhelades col·laboracions. Per això, perquè seran cantades. Cantades o recitades? Hola, bona tarda. Hola, bona tarda, gent que escolteu la migdiada. Estem aquí fent programa a l'Àfrica, el Ramon i un servidor. I la Joana. I la Joana, de fondo, com no. Esperant les vostres col·laboracions en format d'àudio, ja sigui en forma de recomanacions... Però no en, podeu... En forma de peticions... Però peticions, si demaneu una cançó l'heu de cantar, perquè avui... O si no, una cançó que sigui fàcil, que la pugui cantar el Dubre amb la guitarra, que no en sap tantes com el Borrell, per exemple. Però vull que ell la pugui cantar amb guitarra o jo. Però avui ho cantarem tot a capella. Avui serà tot a capella. Avui, a capella i guitarra. Avui hem llençat... Unplugged! Fem un Unplugged! Per 30 aniversari fem un Unplugged! I per tant volem que participeu en el vostre Unplugged! Exacte, així que podeu fer peticions, i però cançons. Les cançons les cantarem des d'aquí amb una guitarra, com bonament puguem. I per tant, cançons seran molt benvingudes si les envieu, sisplau. Si envieu cançons cantades, serà fantàstic. Vinga, va, un petó. Us estimem fins ara. Us estimem fins ara. 4. Perfecte. 5. 6. Vale, doncs va. Busca la de la Su. Cançó de la setmana. 1. 2. Però, i la cantem a sobre. Però digues a qui dediques el programa. Ah, li dedico el programa a... Li dedico el programa al Sergi Rubió, cineasta local, que més tard sortirà a Plaques de Carrer, que el faràs tu. Tu interpretaràs a Sergi Rubió aquesta tarda. Li dedico el programa. No sé qui és. Però és igual, ho sabràs quan l'interpretis. Sabràs de la seva vida quan l'interpretis. Un cineasta local, és igual. Li dedico ell, que és un cineasta local, busqueu la seva obra a través de YouTube, busqueu la seva obra a Facebook, hi trobareu curs seus per molts llocs. Sergi Rubió, cineasta local de 42 anys, i li dedico a la capacitat de bricolatge de cadascú a casa seva, disfrutar dels paisatges interiors com si fossin exteriors, i per tant me l'estic tornant una mica dedicant a mi perquè sé molt de bricolatge, de decorats interiors, i estic vivint a casa meva en un palauet que a la vegada és casa ocupa, que a la vegada és la cova de Sant Ignasi de Loyola, que a la vegada és una trinxera de la Guerra Civil Espanyola, que a la vegada és el palau, no el palau, és la tenda, una tenda de campanya a l'altra banda de l'Arquiris, el palau de Marimbat. Vull dir, disfruteu de casa vostra, i avui sisplau també demanem aquesta col·laboració, que és a partir de que sentiu el programa aquest moment, que ho dic, ja podeu començar a fer-ho, que és enviar fotos de les vostres vistes, perquè jo he descobert, traient unes cortines de merda, no, que eren precioses, que era on tinc llençol blanc, que hi havia en una habitació cantonera, que és on tinc el menjador. He tret allò i veig unes vistes de 70 metres a distància on veig l'art tèxtil de perfil, que és l'edifici catalogat de l'Ajuntament. La xamaneia de l'art tèxtil, que és la més alta de Sabadell, que també està restaurada. Ara hi veig el palauet dels ducs d'art tèxtil, dels Vilall de casa, dels García Planas, que és la caseta modernista que també està catalogada. Ara hi ha un gimnàs. Ara hi ha un lloc de producció de vídeos, ara quan hi havia un gimnàs. El cas, volem fotos de les vistes de casa vostra i àudios on descriviu l'habitació on esteu ara i el vostre espai ideal. Això... Àudios d'espais ideals i de l'espai on esteu. Però això no et sentirà ningú, Ramon. No, però, si ho sentirà a partir d'ara que ho vagin fent, ho vagin llavors deixar-ho al migdia, llavors punxarem la setmana que ve. Amb l'èxit de col·laboració, si no participen a la mobilitat. Ja veurem què fan, però a partir de que ho sentin, els que us sentiu que us faci gràcia, participeu amb fotos de les vistes de casa vostra i amb descripcions de l'espai que esteu ara i de la vostra espai somiat. I tens la sub preparada. Ah, no, tu qui dediques? Estic super participatiu. A qui dediques? Jo li dedico als oients. Com sempre. Li dedico a l'Andreu i a l'Alvira. Bravo, que avui toca, torna a Bote. Ho saps que torna a Bote Pronto? Tu t'has enviat? És veritat, sí, m'han enviat. Jo també ho tinc. Avui torna a Bote Pronto, per capítol 1. Que tenim el capítol 0, tenim el capítol 1. Li dedico a la Joana i a l'Àfrica. Molt bé, que no falti sempre. Molt bé. Un diplomàtic com cal. A qui més? I la dedicatòria sí. Va a tots aquells, per què no dir-ho, informàtics, sí, que posen el seu coneixement a les xarxes, sí, perquè els altres que no som tan dúctils, doncs puguem obrir-nos camí. Està molt bé, els dúctils, oi? Podem obrir-nos camí dins de la sabana que és la informàtica. La sabana, quina imatge, quina metàfora, que meravellós. Jo sempre dic dubre for president per algú, o sigui, la sabana del món informat, meravellós. I li mires els ulls, aquesta barba que té de Capità Haddock, cara. I tu amb aquest sol que et corre per aquí, i la Rita i la Natasha, la gata corrent per darrere. Aquest roser florit amb quatre roses, meravelloses roses, sobre la teva sombra, projectada amb uns jocs de Lego, de tots els colors aquests primaris de la Joana que corren per aquí. Una magnòlia. Magnòlias de acero, la recomanem. No, és un ficus. Un ficus, Magnòlias de acero. Primera nominació de Julia Roberts a secundària. Amb Sally Field, actriu preferida de Sergi Rodríguez, sisplau. Okay? Quina joia la vida, Joana. Quina joia de veure. Give me hope, Joana, give me hope. Joana, give me hope. Què, nena? Tu confinada, però tu ja... És d'exterior. És com la meva germana, és d'exterior. És d'exterior. I tant que és d'exterior. Doncs aquí, jo li dedico als obridors de camins, ja, dins de la sabana. El sistema es fico, m'estic allò, pel Linux, tota aquesta història. És que és Linux, el que estic fent ara. Perfecte. M'he instal·lat Linux i quan tens Linux hi ha qualsevol cosa, és una odissea. Genial. Tens avui... filtres? Aquí dintre. No, aquí. I em vull instal·lar una antena, i aquesta antena no hi ha manera, i estic buscant moltes webs, i sort n'hi ha que la gent... Doncs veus, així per això, allò de dir que la part més tecnològica, jo em dic, comença la part aquesta que tot pot pegui, que és la del bricolatge, de penjar quals, muntar estateneries, ara et monto un moble, ara et faig una regla aquí, una regla allà, saps? Polvet de fer per la mitjada, abans, com vulguis. Vale, i la cançó de la setmana, tu vols dedicar-lo a algú? No. A nosaltres dos. Gràcies. No us ho dedico mai ningú. Sí, l'Andreu, l'altre dia ens la va dedicar. Pues ho dedico jo també. Molt bé, moltes gràcies. I la cançó de la setmana és Su... La Su amb... canta, vull que caminis al meu costat. Canta amb mi, vull caminar amb tu. No es diu així. No es diu així, es diu torna amb mi o confia. No, torna amb mi, la Su, et sortirà. Us posa la Su, Su. Sue? Ja em surt, Su. Ah, Sue. Sue, suposo que és Sue. O Su, la Su. És en català. És una catalana. Su, amb dos uses. Vale. I quines cançons et surten? Mira, ui, té dos o tres discos. És la famosa. Mira-la. Oh. És la... On estan els títols? Ja, s'està carregant. No sé per què va tan lent. És la última que es diu no confia, no torna a casa, no torna a casa, no. Torna-ho a fer, no? Tant de bo. Tant de bo. I vull cantar a sobre, cantem a sobre, que és... No, Ramon. Ah, no? Sí, genial. No, perquè ja cantem, però no, que no se senti. Vale. No, que se senti, que avui és a capella, que la vull cantar. Que se senti, la gent si la va escoltar l'original. Que... A més, ahir recordo que Flashback, i pagat per la Generalitat, va fer un concert on els músics tocaven des de casa seva, on va participar la Su i va participar el cantant aquest, que no sé com es diu, Lili Doom, o no sé què, que va demanar al Marçal la setmana passada. Van tocar divendres, ahir, en un concert patrocinat per la Generalitat des de casa seva de 6 a 8 a Radio Flaixa, al canal de YouTube de Radio Flaixa. Doncs això sona... d'aquesta... manera. Ja està. Tant de bo que m'esperis a Escorial amb una birra freda a la mà i amb ganes de caminar, i tant de bo que em recullis aquest matí i prometis que tens tot el dia per mi. Tant de bo que tu fossis com jo i veiessis la vida més dolça i menys podrida. Tant de bo que jo fos més com tu i conegués la vida de prop, perquè portes anys escrivint-li cançons. Paparà, paparà, paparà, paparà. Canta, que la vida ho demana, la veritat m'és igual al destí, el que vull és que caminis amb mi. Canta, que la vida ho demana, la veritat m'és igual al destí, el que vull és que caminis amb mi. Tant de bo que ens haguéssim trobat abans i que no fos tan complicat, que la vida no ens donés tantes voltes. Tant de bo algun dia entenguis que jo el que sento per tu és de debò, que no és cap joc, que no és cap joc. Igual al destí, el que avui és que caminis amb mi. Caminant trobarem un camí fet a mida, caminant sota els peus no hi haurà cap ferida. Canta, que la vida ho demana, la veritat m'és igual al destí, el que avui és que caminis amb mi. Canta, que la vida ho demana, la veritat m'és igual al destí, el que vull és que caminis amb mi. Paparà, paparà, paparà, paparà, papà, paparà, paparà. Bona tarda, això ha sigut la Su amb... Tant de bo. Tant de bo. A mi és una cançó que ja l'he gravat, me l'he gravat jo tres cops videoclips a casa. El lloro que té mig milió de visites ja, eh? Jo tinc tres versions de la cançó gravades a la meva sèrie de YouTube, que us segueixo recomanant, que és Evitar Ramons, Rues i Prats. Tres versions. Pensa que produeixo entre 15 i 20 vídeos al dia. Acabo rendit. Però ahir vaig veure la meva primera pel·lícula, en un mes que portem de confinament, ahir vaig veure la meva primera ficció. Que en parlarem a la moviola, que és el que ve ara, no? És el que ve ara. No sé que vulguis comentar alguna cosa o cantar no, alguna... No, vull que ho posis i que mentre cantar ho posis... Cantar alguna cançó. No, vull que ho posis i que mentre ho posis jo canto, llegeixo un poema de Jesús Lizano, que és el que llegim aquests dies. Com que em fots... Tenim un minut i set, no? Un minut i set, no? No, tenim una mica més. Com? 2:35. Ah, vale. Perquè avui em funciona el... Avui em funciona el YouTube i tiro la llarga. Vaig a estendre la roba, Uri. Molt bé. Estigueu per la Joan. Va, comencem? Ah, Testigos de cargo. Las estrellas guardan silencio, los árboles guardan silencio, las montañas guardan silencio, los valles guardan silencio, las flores guardan silencio, la luna guarda silencio, el mar guarda silencio. El hombre. ¿Viene del mono y no viene del águila, del asno, del toro? ¿No viene del tiburón, del camaleón, del topo y de la serpiente? ¿No viene de la serpiente, de la vaca, de la cigarra, de la hormiga? ¿No viene del puerco espín, del cien pies, de la ballena, del oso? ¿No viene de la cotorra, de la rata? ¿No viene de la hiena, no viene del ruiseñor, del tordo, de la gaviota, del zorro, del búho, del cordero? ¿No viene del cordero, de la cabra, del avestruz, del pez espada, del gusano, del pulpo y de la araña? ¿No viene de la araña, del chinche? Todos son nuestros primos, primeros padres. ¿No nos parecemos a todos? Del mono, el silencio. Quizás no fuera el silencio si no estuviera perdido. Quizá no fuéramos humanos si no lo hubiéramos perdido, si no lo hubiéramos descubierto, ni sentido, si solo fuera un descanso entre ruidos. Quizá no existiera el alma si no estuviera perdida. ¿Y el mundo? ¿Existiría si no estuviera perdido? Quizá no hemos perdido el silencio, quizá es el silencio el que nos ha perdido, ser ruido y silencio. ¿Cómo amaríamos al silencio si no estuviera perdido? ¿Y qué es nuestro vivir si no se pierde en el silencio, si no se encuentra en el silencio? ¿Morir? ¿No es perderse en el silencio perdido? ¿No será el silencio lo único que habla con verdadero sentido? ¿Y qué pensar de un mundo en que el silencio está perdido? ¿Será un espejismo el silencio? ¿Existió alguna vez el silencio? Solo sé que nada tiene sentido sin el silencio. Que vivir es ir en busca del silencio perdido. La moviola. Lizano Clavén, no? Te n'adones que aquest home va néixer per ser el pare putatiu, el nostre Déu particular, la nostra, la Bíblia fundacional que apareix en el programa 29 de la migdiada, i que jo crec que mentre duri la migdiada llegirem cada dia. Jordi Freginals també seguirà produint per nosaltres, perquè encara està viu i és amic nostre, bueno, teu sobretot, jo no el conec. Però tenim 1.780 pàgines de Jesús Lizana i Lizanías i la seva aventura poètica començada el 45 i acabada el 2000 amb la seva mort. Mentre hi hagi migdiada hi haurà Lizania i Jesús Lizano serà, és com si diguéssim, l'autor de la nostra Bíblia, junt amb Jordi Freginals, lògicament, i els altres autors que recuperem. I ara que estem a la moviola, vull desrecomanar-vos, com sol ser habitual amb mi, a part dels dies que recomano, la primera pel·lícula que vaig escollir ahir per veure per Laika Virgin tornant al món de la ficció i de l'audiovisual contemporani i comercial. Vaig dir comèdia lleugera. Al Netflix. De misteri al Netflix. I em veig una amb dos actors que no, com dir-t'ho, no sóc fan de la seva devoció, ai, no són sants de la meva devoció, com són l'actriu aquesta que surt en Midnight in Paris del Woody Allen i també surt amb una pel·li, Lisa bueno, és igual, un cop, Roset, Adams, Rachel McAdams, exacte, Rachel McAdams, m'ha tirat la... Del Gosling, Rachel McAdams i Jason Bateman, que és el que va fer Teen Wolf 2 fa molts anys. Jason Bateman, que és un actor de comèdia que fa Arrested Development, que és una sèrie que també es pot trobar a Netflix. I el... I de Orthac, i Orthac, Othrak, o alguna cosa així, fa diverses sèries. I després el Narizotas és aquell, no? Quin Narizotas? Ah, no, jo dic a Midnight in Paris i a Owen. No, clar, però Owen Wilson. Un dels actors fetix d'un director que recomanem especialment, ara direm els tres quin ens agrada més d'ell, però totes són excel·lents, que és Wes Anderson. Ara haurem de pensar quin ens agrada més de Wes Anderson. Ui, n'ha fet molt. Però per això, ara pensarem, direm la nostra preferida de Wes Anderson. Què està Acadèmia Rushmore. Rushmore, boníssima, la primera o la segona, boníssima. A mi la que més m'agrada és la família Tenenbaum. Ah, no, jo estic entre Life Aquatic i la família Tenenbaum, però és que Moonrise Kingdom és brutal, El Gran Hotel Budapest és brutal, és que a veure, és un tio brutal. La més fallida potser és Viatge a Darjeeling, et diria. Però bueno, no, no estàvem parlant d'això, estàvem parlant de la que vaig veure ahir. Sí. Una pel·li que es diu Game Night. A veure, els minuts abans de presentació dels títols de crèdit de Game Night, que és la presentació de personatges d'ells dos, allò és, tu que estàs escrivint un guió ara, de manual. O sigui, és d'una excel·lència brutal. Perquè és brutal, ho has de veure, és brutal. Com va definir els personatges? O sigui, és una parella que es coneixen en un pub anglès, jugant amb dos equips diferents a un joc d'aquests de preguntes i respostes. Estan obsessionats amb els jocs de taula. Sigui el joc de les pel·lícules, el de la mímica, ells queden amb els amics per fer jocs de taula. Game Night. Hem de jugar el joc aquell. Game Night. Tu te'n recordes el llibre aquell que em va regalar per fer veure? El llibre? Exacte, nena, treu-ho. Que el trec, no? Home, clar. Bueno, per tant, Game Night no us la recordo. Té uns 3 minuts excel·lents de presentació de personatges com es coneixen, fins que es casen, que és genial. I llavors va de mal en pitjor. No, a veure, no està mal la primera part. És com que acaba malament. Jo, mira, em refereixo als 10 minuts finals que jo havia acabat la trama, com si diguéssim, vaig decidir girar el cap del sofà i seguir dormint. Bueno, perquè estaves cansat. Estava cansat. La veritat, la vaig començar a veure a les 12:30. A mi em passa cada dia. A mi cada dia a les 7:30. Vaig dormir a les 12:00. Vaig cansadíssima. Hi havia muntat 4 estanteries, ja... No sé, o sigui... A mi em passa cada dia amb 900, o sigui, em quedo adormit ja. Oh, encara no has acabat, també, però... Encara no he acabat 900. He arribat al moment de la prostituta epilèptica. Hòstia... Ah, el moment de la palla. Sí. El moment de la palla mútua. Que és molt bo, que comença... Que el capçal del llit tapa tota l'escena i va pujant la càmera, i tens la incertesa de si s'acabarà veient o no. I es veuen les dues polles perfectament, la mà a dreta i mà a esquerra. Em sembla que a la dreta... Sí, a la dreta hi ha Robert De Niro i a l'esquerra hi ha Gerard Depardieu. Sí. Sí. La té més cogollito Gerard Depardieu. És com que diguéssim, és més curta i més gorda la de Gerard Depardieu i és més llarga i més prima la de Robert De Niro. Això aquí no hi arribo tant. Bastant imberbes els dos, de pèl, imberbes. És que eren molt joves. Bueno, no tens a veure, però jo soc pelut, però jo tinc un pet de pèl al pit i ells no el tenen. Té 4 pèls, el Robert De Niro ha tingut 4 pèls al mig, que al cap del terror que tu el vas recomanar l'altre dia fa esport a la presó i se li veu molt i està molt musculat en aquella pel·lícula. Recordem que és totalment de l'actors d'estudio Robert De Niro. Allà surt musculadíssim, té 4 pèls al mig dels... entre el mig dels dos pits, no? I ja està, i el Gerard Depardieu mai ha tingut pèl al pit. Què estàvem dient? 900, no? Encara estàs allà. Encara estic... Em falta moltíssim, però és que és llarguíssima. I hi ha una pel·lícula boníssima d'una cantant d'òpera. Ara ha entrat la que és... La que es casa amb el Robert De Niro. Dominic Sanda. Que fa aquell paper com d'histriònica, de moderna... Dominic Sanda. I llavors hi ha Stefania Sandrelli, que és la de Gerard Depardieu, cada útil a ser. Que és la que és profe, que és revolucionària. Sí, d'esquerres. A veure, Bertolucci és meravellós. Em refereixo inclús quan va fer aquell biòpic de l'últim emperador, que es diu l'últim emperador, que va guanyar tots els Oscars de Bertolucci. I que també és estorado, és que el fotògraf és el mateix que de Bertolucci, per això vas dir que es recordava, perquè és Vicent Estorado, el director de fotografia. El de Novecento i de les del Bertolucci. Sí, però no és el mateix que el de Padrino, Ho vaig mirar. Ah, qui és el del Padrino? Hòstia, Ramon... Com m'aperites. Roger Deakins, no ho sé, és que llavors ho buscarem. Bueno, en cas, què estàvem parlant? Per què estàvem parlant? Estem dient lo que hem estat mirant. Ah, vale, exacte. Que jo després també vaig començar a veure la vida de Brian. Ai, boníssima, Monty Python. Vaig riure, boníssima. Però no la vaig acabar de veure, em va passar com tu, que arriba un moment de la nit... Que ja no pot, tires el cap, i comences a escoltar només els diàlegs, com si fos ràdio, i et quedes grogui. I et quedes grogui total, tal qual. Avui estem a abril, no, nena? Anem, vull dir, a abril, xixiquitó. Ah, som 3 o 4 d'abril? Què som d'abril? 4. Bueno, llegirem una mica, que és molt curt, farem des del 31 de març, de Raimon Queneau, obres completes de Sal i Mare, amb pròleg d'Enrique Vilamates, Blackie Books. 31 de marzo. Mari se niega a darme el libro de Monsieur Presle. Tenemos grandes agarradas. 2 de abril. Nada que hacer, la muy furcia. He hurgado en su habitación. Tiene tanta astucia como Joel para inventarse escondites. Porque no he podido echarle mano al libro. Qué estúpida puede ser una criatura de 16 años. Pensar que tuve esa edad y que voy a tener 18 dentro de 15 días. 3 de abril. Además, me importa un bledo este libro, idiota. 5 de abril. Encuentro con Bernabé. Solo algunas frases corteses entre nosotros. Continúa encontrándome misteriosa. Ahora cada vez que miro a un hombre le encuentro las particularidades de un puro espíritu. No es que le vea las, no, sino el resto. Su espiritualidad se ve de una manera más o menos nítida, más o menos aparente cuando se le presta atención. Voy de hallazgo en hallazgo. Una ojeada, una simple ojeada, incluso puede despertar en un señor una espiritualidad hasta entonces latente. Resulta muy curioso observarlo. Con todo, no debería permitir que mi vista esté rondando siempre los pantalones de los ciudadanos. Ni que eso se convierta en una obsesión, ni que yo me vaya sumiendo en una especie de misticismo con falucinaciones. También debo pensar en la materia, en el mármol, en el bronce, en todos esos materiales duros y lisos que se utilizan en las obras de arte. Vaya, eso me da la idea de volver al museo. No me había atrevido hasta ahora. ¿Qué temo? No voy a chicharme frente a un guarda demasiado celoso. Mañana iré, roñoso. Hasta aquí. Gordon Willis. Gordon Willis, vale. Girem amb sí, això, eh? Sí, sí, sí. No és Roger Deakins, que és el dels pel·lis dels Coen, dels últims Coen. Jo et podria recomanar, te'n recomano una boníssima, de, a veure, qui és, segons Fernando Trueba. Fernando Trueba no creu en Déu, però amb què creu Fernando Trueba? Qui és el Déu de Fernando Trueba? Josep Guardiola. No, no! Àfrica, tu saps, oi? Billy Wilder. Billy Wilder, per què? De què ve la frase aquesta? De quan ve? Com se sap, però això? Els Oscars. Els Oscars, no. Perquè ell quan va guanyar va dir... Jo no creio en Dios, però creio en Billy Wilder. I per tant li dono les gràcies a Billy Wilder. Billy Wilder té obres mestres amb tots els gèneres, amb pràcticament menys el de guerra que no té, comèdia, drama, thriller... Em refereixo una que té boníssim... Ui, una que té boníssim... Se sent fatal, eh? Ara ho passa. Una petició a l'Albir, eh? Vale, una que se sent fatal. Em sento... Sí, sí, jo també ho sento. Bueno, el cas, que una que és boníssima, no de la gènere thriller, que és una adaptació d'Agatha Christie, amb uns immensos, immensíssims, Charles Laughton, Marlene Dietrich, i el pare de la dona d'Albano. Qui és la dona d'Albano? Qui era la dona d'Albano, Dura? L'Albano Dante Fachin? No, l'Albano el cantant italià. No sé ni qui és. L'Albano, home, Felicità, ara busca-la després. Felicità d'Albano, la, bueno, la cantaré, però és igual, el programa següent perquè avui no podem. Bueno, cas, Albano casat amb Romina Power, filla de Tyrone Power. Tyrone Power, Charles Laughton, amb Elsa Lanchester, que fa un secundari allà, que és la seva dona, tot i que Charles Laughton era gay, i recomanem de Charles Laughton la seva òpera prima i única pel·lícula hasta la fecha, que és La noche del cazador, amb un gran Robert Mitchum. Sí, i Lillian Gish, blanc i negre, boníssima, ell ha fet un negre malíssim i uns nens que els vol raptar. Bueno, el cas, Charles Laughton és l'advocat. Timothy Dalton és l'acusat d'assassinat. Marlene Dietrich és la quarta. La pel·lícula es diu Testigo de Carro. Testigo de Carro. Un clàssic en blanc i negre d'en Billy Wilder, basat en una novel·la de Agatha Christie. És una gran recomanació. I això, per què he recomanat aquesta pel·lícula? Si has estat atent al que he llegit, ho sabràs. Perquè el primer poema d'aquesta tarda llegit de Jesús Lizano es deia Testigos de Carro, referint-se a les estrelles i al silenci. Tot lligat. Oh. Acatem alguna ja, no exacte. Va, tio, que ja toca. Va. Què vols cantar? A veure, mirem, escoltem. Ah, tu m'has enviat, exacte, mirem, demanem què diu la gent i ens inspirem, aviam. Què diu la gent? Haurem de posar peticions, eh? Sí, per això, no, posar-les o... No, la gent no sé si les posem això o les cantem. Això mòbil, aviam. Àfrica. Canteu aquella de... D'alguna manera tindré que oblidar-te. Home, hem de cantar un Aute que s'ha mort, Aute. Ja, però si no la sé, no... És fàcil ja saber... Si no les posem. Mentre fàcil que sientes, és no jo ni nadie, bueno, i nada más. Qui era? Era Aina, i nada más. Vos que això, apenas nada más, au té. Apenas nada más, Aute. De alguna manera, ah no, de alguna manera tendré que olvidarte. Aute, y la cantarem a sobre. De alguna manera tendré que olvidarte. Fantàstic. O vols que la posi jo i així cantem? No. Se sent millor, pots ficar les dues coses? Home, clar. Ah, perfecte. De alguna manera tendré que olvidarte, Aute. Recordem que Aute ha mort avui, no sé si del coronavirus, a l'edat de 74 o 75 anys. Ha mort Luis Eduardo Aute. Considerat per alguns el Barry White d'Espanya, perquè què passa quan escoltes Aute després de dinar? Dura? I tens parella a casa? I estàs sola a casa amb la parella? Sí. De alguna manera tendré que olvidarte. Por mucho que quiera, no es fácil, ya sabes. Me faltan las fuerzas. Ha sido muy tarde y nada más. Y nada más. Apenas nada más. Las noches te acercan y enredas el aire. Mis labios se secan e intento besarte. Qué fría es la cera de un beso de nada más. Las horas de piedra parecen cansarse y el tiempo se peina con gesto de amante. De alguna manera tendré que olvidarte y nada más, y nada más, apenas nada más. Què dèiem? Agafa la guitarra, agafa la guitarra. Bueno, però haig de buscar els acords, eh? Doncs busca els acords. No sóc Superman. Mil campanas suena en mi corazón. Però es diu així la... No, mil campanas, com es diu? Dan, donde nuestro... Mil campanas... Sí, mil campanas, no? Mil campanas. Mil campanas, sí, crec que es diu mil campanas. Segur allà. Que no es diu mil campanas. Crec que sí. Que no, però... Com es diu mil campanas? Donde está nuestro error? Mil campanas. Mil campanas? Sí. Com es diu? No. Sí, ni tu ni nadie. No. Ni tu ni nadie. Ni tu ni nadie. Ni tu ni nadie. No, que es quedarem fatal, va. Per què no la fiquem de fondo així, llavors tu llavors fiques la guitarra? La fiquem com de lluny, però que se senti una mica de fondo i així. Clar, d'obre fent ràdio experimental. Però no m'enguis del terra, bitxo, que el terra està brut. Què estàs buscant? A l'Escai Dinarama. Pots posar l'àudio? Quin àudio? Ah, vale, doncs per això, ah, vale, perfecte, així anem ja fins a la marxa, que si no anirem molt bé. Sí, perquè més ella primer ho presenta, aviam. I això, tenim una primera petició. Doncs jo us demano que no. Canteu aquella de... I alguna manera tendré que olvidarte, por mucho que quiera, no es fácil ya saber. No hi pas, això serà Aina Roger des de València. Següent petició. Bona tarda. A mi m'agradaria que cantéssiu aquesta. Haces muy mal en elevar mi tensión, en aplastar mi ambición. Sigue así y ya verás. Ara ella? tum tum. Miro el reloj mucho más tarde que ayer. Te esperaría otra vez y no lo haré. No lo haré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? A ver. ¿Fuiste tú el culpable o fui yo? Ni tú ni nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. ¡Qué difícil es pedir perdón! Ni tú ni nadie puede cambiarme. Vete de aquí. No me pudiste entender. Yo solo pienso en tu piel. No es necesario mentir. Qué fácil es atormentarse después. Pero sobreviviré. Sé que lo haré. Sobreviviré. Doncs això, sobreviurem. ¿Dónde está nuestro error sin solución? Bueno, molt bé. ¿Fuiste tú el culpable o no fui yo? Ni tú ni nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nobody can change me right now. Oh yeah. Thank you, campaneta. We love it. Bueno, vols que toquem alguna cosa? No, espera, fiquem aquesta canta, mira, que no la sabem, que la canti ella, que no la sabem i la canta ella. Moltíssims. Doncs, jo tinc ganes que em canteu una cançó d'Esplai, que es deia Arrels. Arrels. Que feia doncs molt difícils, molt carinyo, no me la sé tampoc. Aviam. Cal que deixi la meva casa, prengui el bastó. Cal que una esperança trenqui la tristor. Faré una cabana de pedra i de fang on la terra em doni el meu guant. Clavaré les meves arrels creixent de cara al cel. Donaré fruit abundós i l'hivern em despullarà. Sí, sí. De neu em cobrirà. Sí, sí. Neu que es fondrà a poc a poc. Voilà! I a veure, nois, Ramon i Oriol, hi han dos veus en aquesta cançó. A veure si me les feu. Sí, mira. Bisu, mira, ja l'hem fet la cançó, ja. Jo t'he fet aquella, i he fet una companya, he fet unes cues, he fet unes petites cunyes. I escolta'm una cosa, abans de la cançó, tu ara pensa quina vols fer? Tenim una cosa acumulada, ara et dirà, ara fliparàs quan ho sàpigues. A part de que hem perdut diverses entrevistes que se m'han quedat, que he fet allà d'estudiants i d'Erasmus estrangers pel sí. Que he això s'ha perdut perquè vaig actualitzar el WhatsApp, no tenia espai, però el que encara conservo és, del dia de la desfilada de la meva estimada cosina Míriam Ponsa, vaig conèixer una actriu catalana i que ha viscut a París 20 anys, és de casar amb un francès, és actriu secundària d'una pel·lícula que li va reportar a Carmen Maura el seu primer César del cinema francès a la millor actriu secundària de l'any per una pel·lícula que es diu Las Mujeres de la Sexta Planta, que eren les minyones que vivien a les habitacions de Chambre, que solien estar al sisè pis dels pisos burgesos i aristocràtics de París. On està l'àudio? Cantem? No, espera't un moment, no, que ho trobaré perquè el tinga. La Tània, com vius? Està a la central de dades traient fum, senyors. On trobo els àudios? Herramientes. Ho tinc jo. Hòstia, mil... No, espera't. Aquí. Posa'l tu, el de la Tània. Estem aquí, després de la desfilada de la meva cosina, la Miriam Ponsa, que es diu Mar d'Aral, que és un mar que es va quedar sec, i va veure, bueno, això és una altra història. La col·lecció ens ha agradat molt, i ara estem aquí amb una catalana que ha estat resident molts anys a París, ara torna a Catalunya i a Espanya. Ella es diu... Núria Soler. Soler. I jo el que us vull és recomanar aquesta setmana una pel·lícula que va interpretar fa uns cosa de 5-6 anys, que es deia Les xiques de la sexta planta, de la... en francès com és? Les femmes de sixième étage. Les sixième étage, exactament. És una pel·lícula que va tenir diverses nominacions al César francesos i amb la que va aconseguir el seu primer César, la nostra Carmen Maura. Una de les actrius fetiche d'Almodóvar. Ella fa una dels sis personatges femenins que són... l'obra està ambientada... la pel·lícula està ambientada als anys 70, no 80, no, als anys 60. 60 a París, i és allà les xams de les habitacions aquestes de dalt on dormíeu. Sí, les chambres de bonne. El barri burgès. El barri burgès són aquelles habitacions que ara avui en dia que es lloguen com a apartaments. Per exemple, la Cristina vivia quan va tenir el Bataclan, la Cristina que ara també la coneixereu. Bueno, cas, que ara que tenim aquí, aprofitem per dir-li, vull preguntar com es viu a París, com és viure a París com a actriu, com es viu a París com a immigrada, com també la Carme que també tenim aquí, que ja ens ho ha explicat diversos cops a la ràdio, perquè ha vingut la Carme i ha vingut a París com al programa. Com es viu a París sent una immigrant? Estudieu, si és fàcil, és difícil, com t'ha anat? Com resumeix-nos la teva experiència una mica? Bueno, avui en dia no és el mateix que als anys 60, evidentment, perquè qui emigra a París és per decisió pròpia, encara que les coses estiguin canviant i ara molta gent estigui emigrant per necessitat. El meu cas va ser, jo vaig anar a París per decisió pròpia, per oportunitats de feina. Ja sabies francès, tu? No sabia francès, parlava anglès. Jo vaig anar com a model de la Francina, amb una de les millors agències de París. Famosíssima la Francina. I vaig començar debutant desfilant amb Yves Saint Laurent. Llavors, la meva experiència com a migrant a París és privilegiada. Després vaig tenir l'oportunitat d'estudiar acting a París i de poder participar en aquesta pel·lícula que... I vas estudiar amb el Jacques també o no? Amb el Jacques Walsers a l'Acro Studio, també. Que té un atelier, un workshop a París. Sí, que és on treballa la Carme també. És on treballa la Carme i ensenya el mètode. El mètode de Stanislavski. De Stanislavski, no? De Lee Strasberg, sí, de l'Actors Studio. I de fet, la pregunta que em feies, com es viu com a migrant a París? A París. La meva experiència ha sigut bona. Jo he tingut moltes oportunitats i jo puc dir que a París he crescut i he tingut... Com a persona, també. No només com a professional, sinó com a persona. Com a persona, exacte, he crescut i és una ciutat meravellosa. Meravellosa, culturalment. Culturalment, a mi, jo vaig anar a París, vaig arribar a París als 22 anys. Sí. I quant temps has estat? Jo hi he estat 19 anys. Hòstia! Sí. Una edat adulta, pràcticament, una persona viva. He passat la... Sí, de fet... Allà has tingut els fills, allà i tot, els has tingut allà. Jo he tingut els meus dos fills a París i m'he casat a París. Quina edat tindrà? I m'he divorciat a Catalunya. Els nens tenen 11 anys i un nen d'11 anys i una nena de 8 anys. Ah, el nen ja ha començat l'edat del Pau i la nena encara està d'or. I més com que són nens independents i et portarà més problemes al nen, segurament. No ho sabem. Com ho saps? Perquè sóc nen, sóc el gran, i més sóc el gran i sé. Jo he portat molt més problemes que a mi germana. I té una personalitat molt artística. Exacte, i llavors portem més problemes. Sí. I llavors per què has tornat? Si es pot explicar. Jo he tornat perquè trobava faltar a Catalunya, tenia moltes ganes de... Tenies morrinya, el que deia. Exacte, tenia morrinya i tenia, bueno, de fet, per qüestions personals, el divorci, i tenia ganes... Ell és francès. Ell és italià. Vale, però el vas conèixer a París. Sí, ens vam conèixer a París i és com si fos francès perquè porta molts anys a França. Sí. I jo també sóc una mica francesa. Sí, fixeu-vos l'accent que té, que tal. I llavors, principal de l'experiència de la pel·lícula, que és la que jo recomanaré aquesta setmana, que és la... Com es diu en francès el títol? Les femmes de sixième étage. Les xiques de la... Aquí es va traduir com les xiques de la sexta planta. Què et pots dir del rodatge? Com va anar el rodatge? Què et va semblar l'experiència de Fabrice Luchini, Carmen Maura, Lola Dueñas? Bueno, va ser una experiència brutal. Natàlia Berbeque i Lola Dueñas. Una experiència brutal, treballant al costat d'aquestes grans actrius. De fet, hi ha moltes anècdotes que ara aquí no tindrem temps a explicar-te. Mojate! Això fa molta vista que la gent fa gràcia, que és una trien alguna que et faig, o que te'n recordis, o la que millor que et faig. La que una... ara em ve a la ment una anècdota. Sí. Vam fer un dia de rodatge molt dur, on sí. havíem d'estar sota la pluja artificial, ens vam mullar totes, vam passar molt de fred, i la Carmen Maura va dir, os tenéis que hacer valer, chicas. Esto no puede ser, nos han dejado abandonados debajo de la lluvia, abandonadas debajo de la lluvia. Vamos a pedir una indemnización. Yo me voy a quedar a la pedra y digo, ¿pero qué quieres decir, Carmen? ¿Qué tienes que hacer valer? Tú eres una actriz, eres una diva. Al menos vamos a hacer... Que nos paguen algo. Que nos den algo. Bueno, pagar nos pagaban y muy bien. Sí. Ens vam posar al camerino de la Carmen i allà ens vam quedar quietes, que no volíem seguir treballant perquè teníem fred. Sí, sí. I sobretot teníem els peus gelats. Sí. Les sis actrius en allà, la Berta, la Natàlia Berbeque, la Carmen Maura, la Lola Dueñas, seguint el rotllo a la Carmen, i al final van venir els de producció, el director de la pel·lícula, el productor executivo, i ens van regalar totes un ram de flors. Oh! Sí, faltaven els massages, però... Com a les actrius de teatre, però molt maco, sí. Molt maco. I aquesta és l'anècdota que em ve a la ment. I tu, com a, que ja portes 19 anys, la Carme que em porta 3 o 4, quants portes tu, Carme? 3 o 4, jo 3. 5. Quina recomanació, per això ja m'he explicat, quina recomanació vols dir? Perquè jo crec que jo vull que escrivi allà, jo li vaig dir sempre a la Carme, Carme, tu ets una actriu franco-italiana, o sigui, perquè ella dona molt al registre, tant el francès per cara i per cos rotuncatic per italiana. De Chichón, no, de Chichón, no, tia buena, tia buena. Què li has de dir? Perquè a més ella, els dominis de més la Carme, a mi que la Carme, tu t'ho passa el mateix també per les anglès, i segurament et passa el mateix que la Carme, més com que ets tècnica, que tu igual que ella, que quan parleu, cada idioma que parleu, feu un registre d'interpretació diferent, i això la Carme ho fa molt. Per exemple, la Carme quan fa italià d'un registre, quan fa francès d'un registre, quan fa argentí d'un registre, quan fa italià d'un altre, i a mi em fascina els canvis d'idiomes. No, i el conflicte que vam tenir al vídeo va ser per això, que a més no es veia de qui parlaves, quan però a mi el que m'agrada és que quan la veig parlar, jo quan la veig parlant d'altres idiomes em crea una fascinació, més aquest moment, si jo m'agrada molt amb la seqüència, era una situació d'ella parlant per telèfon, amb els cascos, la Rambla de Sabadell, ella en anglès, sí, era molt divertit, com que parlava del Jack, que saps que jo el cuido, i ella s'hi pot dir. Jo no vaig ficar cap hashtag ni res, però no vaig ficar cap hashtag. Ja, però la gent és una botilla. Això és veritat, això és veritat. Quina recomanació li vols que li faries tu a la Carme, que està soltera i encara està periquitat? Quina recomanació li vols fer? Però quina recomanació sobre què? Sobre professional i personal per viure a París. Jo vull que segueixi allà i que no torni, perquè jo vull que jo sé que triomfarà allà. No vols que torni? No, bueno, que torni de tant en tant a fer coses. Sí, però ella s'ha divorciat i has de tornar. És diferent. Ella ha fet ja una pel·lícula a França. Jo vull que tu tornis quan hagis fet una pel·lícula a França. Vull dir, per tant, quina recomanació li pots fer? Li vols fer? Recomanació de vida. Humana. Humana. Que s'estimi a ella mateixa. I que els homes tòxics, zero. Ah, sí, jo també. Els homes tòxics... Les persones tòxiques, jo tinc experiència sobre això, carinyo. Les persones tòxiques de la teva vida, fora. Fora. Valora't, estima't i sobretot lluita per ser feliç. És l'únic que compta en aquesta vida. I no pensis en quan has deixat... Viu la vida. Goza. Fes l'amor i no te l'arrepenteixis. Fes l'amor i no te l'arrepenteixis. Que este cuerpo es tuyo, cariño. Moltíssimes gràcies. Molts petons. Heu de passar alguna seqüència de la pel·lícula. A la ràdio, exacte. Demà farem. Demà farem. Ja et passaré el link. Però és que és molt guai. És que jo vaig veure... Las mujeres de la sexta planta amb Fabrice Luchini, Carmen Maura, Natàlia Berbeque, Lona Dueñas, i Núria, a la nostra entrevistada, una encantadora actriu i model, mare de dos fills, amb un italià, com hem sentit, recentment divorciada, ha tornat a la Maresma, d'on és originària. Núria, per a més senyes, Núria Soler, del Maresme, catalana, actriu i model. Fantàstica, encisadora, 1,82 m, castanya, natural, ulls color. Caram. Entre pressa, entre pressa i avellana, escanejada i meravellosa. És que a més jo vaig deixar un barret que portava aquell dia d'en homenatge a, que em vaig comprar per homenatjar a Ocaña el dia que vam anar a l'exposició on s'exposava recuperat el sol amb el que va morir ell quan es va cremar la Prusta, recordem, el 82, a la processó del seu poble, una cerca vila que hi havia allà del sol, es va cremar, es va morir. Aquest sol, propietat del Pere Pedrals, es va restaurar a través d'un crowdfunding, on va participar la campaneta i jo, i a l'inauguració anava vestit amb els colors de la bandera republicana, un vestit de faralaes de lunares, fondo lila, topos negres, el polo de la Bacus groc, mostassa de la bala i el barret canotier de l'Ocaña, que em vaig deixar aquest dia, i ella me la trobava l'endemà i la vaig anar a buscar a Catalunya, ella estava a l'Starbucks. Jo m'he perdut. I jo vaig anar al Benetton, és igual, però si jo t'hagués triat... Jo, però ja veig el ritme de la que si la gent s'ho segueix, es fa un festival de l'humor de... del que és ser pedestrian in the world. I ara que tenim alguna cançó en plan sopa de cabra, no? Jo em faria gràcia en sopa de cabra. Jo em faria gràcia en sopa de... Mai trobaràs el teu... Aviam, vols que seguim amb l'editorial que has proposat tu? Sí. Quina editorial has proposat? De dones. De dones. Has matisat una mica. Cançó catalana. Cançó catalana, sí. Se sent? Posa't l'auricular. Sí, ja. Canta, sí, té Joana. La guitarra, se sent? Aviam, toca. Ja. Sí, n'hi ha un que no va. Perfecte, perfecte. Sí, perfecte. Hi ha una altra petició. Va. Digue'm quants de cops t'has sentit sol enmig del món sense trobar el teu lloc. La cervesa no toca la gana. Està buida, està buida. Digue'm. Segueix? No, no està plorant. Però m'és igual, que estigui plorant. Què té per a cotxe? No, m'ha vingut, estic cantar con sopa de cabra, sisplau. Algo això és sopa de cabra. Sola de res. Sola de res. Sola de res. El príncep blau, el... no, el blau, el blau. No, no pots reaccionar d'aquesta manera. És molt maca. Deixa'm cantar. Ah, va, va. Pau i fa sol m'encanta. Digue'm quants de cops t'has sentit sol enmig del món sense trobar el teu lloc. Oh, em xifla, em xifla. Digue'm què és el que has vist darrere l'horitzó que tots trobem a dins. Em xifla. Has perdut el temps. Mai no tinguis por. la nit de freda és fora molt. Esperarem tots dos que surti el sol. Digue'm quants de cops t'has sentit sol enmig del món sense trobar el teu lloc. Bravo, per favor! Això és un president perenne de cruisers, cruzants, cruzines, magues i mags, mitiaderos, fiesteros, all over and around the world at home. Quedeu-vos a casa i escolteu els consells i les cançons del president, la filla i la Marta Graham de Sabadell i servidor de vostès. Bona tarda, la migdiada sí està a Ràdio Trama. Suposo que heu vist que seguit gravant videoclips amb el nostre estribillo, la cançó aquella francesa. Enviem el vídeo. Heu vist que segueix, ara te l'envio. I l'envies a la migdiada, eh? Home, clar. Home. Home, evidentment. I agafem el panoli. Uah, sí, aquesta, amb xifres, és que el disco de Polo, el disco de Camí, no, no, és que és meravellós. El disc Sopa de Cabra són uns amics. A veure, jo, el fa sol, no jo sempre vaig ser, jo, a veure, a la nostra infància, nena, es podia ser quatre grups, ara te'ls dic. Sau. Pets. Sang Traït. Sopa de cabra. I era de Sopa. I era dels pets, que hi ha un moment. I era de Sang Traït. Ah! Merda del cel! El Sang Traït, per mi era el pitjor, eh? Ai, home, que també! No, oh, jo pitjor és Sau, que passa Sau, llavors ara el tenim. I dic, no, ara Sau té grans balades, Sau. Té grans balades. Hi ha una cançó que la canta l'Adrià Puntí, del programa Fer Concert dedicat a Carles Sau, que no sé molt. Que és la de... Aquesta típica, una d'aquestes romàntiques, que em vols... No, sí, no, mira, eh? La pijanya de boig per tu cantar per la Luz Castal, és meravellosa. Amb la Luz Castal és meravellosa. Mira, distingueix la d'Armòbils, prefereix el meu que el teu. Mira, millor. El té més controlat. Sap fer més coses, saps? Ja. Demanem la... Escolta, gravem la petició o aviam que... Sí, posa la Tània. Me l'has enviat o com ho has fet? Ja estic arrencat, eh? Com m'has enviat? No, no m'has enviat, dura. No me l'has enviat. No, que la posi l'Àfrica. Àfrica, Àfrica posa el de la Tània, que te l'ho diu. L'Àfrica té un mòbil nou, que el faci servir. Per això. Escolta, tranquil·la, eh? Posa màxim volum, eh? I tenim una altra pausa. Ai, una altra... Una altra pausa. Espera't, espera't. Si a mi que a vegades que la gent sembla que ha cantat. L'Aina ha fet la intro, la... No, però seguim una cançó. No sent res. No sent res. No. Però de què, Maur? Dels dimonis! Doncs això, a veure si... Pensant, trobeu una gran cançó de dimonis per aquest dia de primavera. Ja en trobarem alguna de dimonis, ja. És difícil, eh? Allà sota una penya! Allà sota una... És difícil, eh? Reconeixem que la cosa és difícil, però qui sap, potser la trobeu. Ai, la Rosa Maria, evidentment, han fet una altra petició. A veure, posa-la. No sé si el dimoni es posa un volum. Has de pujar el volum. Què fas? Això és algo porno, nena! Estaves veient porno! Home, no, que estava jugant als dimonis. Era un socom de pel·lícula porno, softcore, per això. Però era de pel·lícula porno total. Que jo no sé què mires amb el mòbil nou, nena. Com que tens pantalla de cinemascope. Amb el porno softcore, la tia. Sí, Candy Crush. Sí, però què és el Candy Crush? No vas mirar porno softcore fins a veure que jugues al Candy Crush. La tia, i amb el... Ai, calleu, va! I amb el que diu aquell mando disc. El mando disc! No sé sortir d'aquí, com surt? Ai, Àfrica, no t'entenc. A veure, mira el tio. A veure, posa la Rosa Mari, perquè això dels dimonis... Una jaula de... Ja ens inventarem ara molt. Som el camarot i les mans dels mars. El dimoni escuat o allà sota una penya, nosaltres, Josep. Allà sota una penya, n'és nat un mini, no, no, perquè... Per respondre la Tània. Una que parla de dimonis, encara que no sigui el temps, és el dimoni. El dimoni. Uah, no, tocarem a Duques Dimoni dins jo. Va, va. Vale, va. Bueno, la posarem perquè no la sé. Vale, perfecte, la posarem. Va, cantem-ne una altra, va. Cantem-ne una altra. Que estem arrencant. El Shallow, el Shallow. El Shallow. Va, anem a un quit anglès. Agafa la nena, Àfrica! Mata Graham, fes-li un pilates! Però mira, tranquil. Però que vol estar aquí amb mi. Doncs cantem-ne una altra. Porta la trona. Cantem-ne una mentrestant. com tu podria dir... Aquesta espera't perquè la... Perquè... No, perquè la puc tocar amb la guitarra, aquesta. Ah, vale. És que aquesta sí que la fa... Avui farem grans clàssics, paraules d'amor. Nena, ella qui sap on és. Ella qui sap on para. La vaig perdre i mai més. Vull seure aquí, Joana. No he tornat a trobar-la. Vull seure aquí. Però sovint al fer-se fos de llum, ja. M'arriba una cançó, velles notes, vells acords, velles paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres. No en sabíem més, teníem 15 anys. No havíem tingut massa temps per aprendre. Tot just despertàvem del son dels infants. En teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians, d'històries d'amor, somnis de poetes. Ara m'he catamat. Somnis de poetes, llavors què? Somnis de poetes. No en sabíem més. Nos ha fet 15 anys de temps. I per això seguim veient Pretty Woman i pensem que el somni és possible. I jo avui, ara dic la veritat, i aquest programa va dedicar a somiar. Creure en la vida, en l'amor i en la felicité perenne. I tot això, quan un o una està preparat, i l'arriba, tot el món, i l'arriba. I l'ici, Joaneta, give me hop, Joana, give me hop, Joana, give me hop. Joanna from America, I'm really her. Then let me from America. From America. Ai, ja sabeu que estem a Espanya, ja som més infectats, tenim més infectats ja... Tenim més infectats ja... Quina cançó és la que has cantat que t'he gravat mentre la cantaves, Dubre, que no me'n recordo? Que... Quan es faci fosc. Es diu així de títol, per fer-te. Sí. Quan es faci fosc. De sopa de cabra. Tell me something good. Oh. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Jo faig de Lady Gaga. Is there something else you're searching for? I'm falling. I'm falling. In all the good times I find myself I'm losing. For change, logging the settings to soothe myself. Oh. No. Ah, no, ara vella. Ara vella, no? Tell me... Tell me something boy, ara, no? No. Ah, bueno. Bueno. Clar, no, ara ve ella, no? Sí, sí. És que és gravíssima. Clar, ara ve ella. Tell me something boy. Sí, sí. Tell me something boy. Tell me something boy. The tide is trying to fill that boy. Or do you need more? And there's something that you're searching for. I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I hurt myself from the deep ice crushed through the sun. Sota, sota. I never made the ground. from the shallow now. Vinga, va. In the shallow, in the shallow, shallow, in the shallow, shallow, far from the shallow now. Shala, shala, long. We're far from the shallow now. Oh, oh, oh, oh. Tell me something, boy, girl, boys and girls. Escolteu, veieu la pel·lícula, recomanació. Seguim estant a La Moviola, recomanem la cançó bastant nominada. La quarta versió fílmica d'Ha nacido una estrella, Star is Born, dirigida òpera prima de Bradley Cooper, que la coprotagonitza amb Lady Gaga en el seu debut al cinema. Va rebre una corresponent nominació a l'Òscar millor actriu protagonista i va guanyar com a compositora i cantant de Shallow, que acabem ara mateix de versionar. I diu així: el títol Metonímies és una reflexió sobre la manera com Isidre Manins estableix relacions entre la part i el tot. El llorer per la glòria, les pastanes gegantines per, uns nusos per, quatre boques per, unes fustes per, una ala per, un laberint per. Crec que aquí es comença a forjar una manera de resoldre els problemes pictòrics que considero molt important, i és l'embrió d'una constant de la seva obra a partir de l'etapa de maduresa i consolidació entre 1990 i 2008, que he anomenat la fascinació de la imatge. Aquest aspecte de la metonímia és molt important, enfatitza la importància del fragment en el seu treball, des del ja llunyà Torero de festa. Estem fent un homenatge a Isidre Manins avui a partir de la literatura que s'ha escrit a partir d'ell. Bàsicament, Jesús Martínez Clarà, que és el comissari d'aquesta gran exposició, que li va retre homenatge ja fa 10 anys. 12. Quin altre fem? Ah, no, perquè ara que canviem de sexe no fem un altre, no? Mama, I've killed a man. Put a gun against his head, put the drill and now he's dead. Goodbye everybody, I have to go. Gonna leave it all behind and face the truth. Mama, back again, just come tomorrow. Carry on, carry on, carry on. Too late, my time has gone. Gonna leave it all behind, watching, taking all the time. Goodbye everybody, I have to go. Gonna leave it all behind and face the truth. Mama, oh, I don't wanna die if I'm just come tomorrow. Carry on, carry on. Meravellós, i deixar-les com es diu, si ho trobo, aquesta tacadat, en fi. Aquesta... Millores l'original, ja t'ho dic, de llagrimet. Apa, aquí! De llagrimet! L'original, tio. Millores l'original. Hòstia puta, Ramon. Sí, perquè és una versió molt més... És impossible. Sí, no, a veure, l'original és una producció gloriosa, és una gran icona, és una obra mestra. Però em refereixo del pop, del pop simfònic. És l'obra mestra. És l'obra mestra, però del pop simfònic, però vull dir, del pop rock simfònic. Però això, com a registre, en plague, d'una terrasseta, un dia meravellós d'abril, que ve la primavera, que els llorers floreixen, els rosers floreixen, la Joana està encantada amb la seva samarreta de la papallona, o sigui, meravellosa versió. Sin lugar a dudes. Vols cervesa? Sí. Goodbye, everybody. I have to go. When I leave the game, it says. Estem a l'antena, no? Sí. Mira, els que hi ha vídeos, si l'estan enviant o no? Estan enviant-la, com que no es pot fer Setmana Santa, l'has vist o no? El que dic és que és Jesucrista, que no es pot fer Setmana Santa. És un vídeo boníssim que circula per la red, que ara faré que el presti o l'Àfrica us l'enviïn, que és que com que no hi ha Setmana Santa, Jesús, al enterarse de que no va a haber Semana Santa y no van a crucificar los pozos allá, aquesta espècie de samba, i el vídeo, quan el veieu, no podreu parar de riure. I aquí reivindico uns versos molt famosos de Severo Sardi que es diuen: el muerto no estaba, pues se fue de rumba. Rumba, mamá! No estaba muerto, que estaba de parranda. De parranda, d'altre, exactament. Exactament! Ai, en fi. M'encanta això de fer aquest emplague, t'ho trobo. Fem més cançons? Home, i tant. Jo faria un Mecano. Un Mecano. Però quina... Un Mecano no és fàcil, eh? Doncs una altra sopa de cabra. O un Adrià Puntí, espera, deixa'm pensar. Alguna dels pets, alguna dels pets, Jo mentre estàs vas pensant, com que jo crec que sí que se sent bé, que ara que hem sentit això que se sent bé, vull ficar una que a més a més ve col·lació de la que hem escoltat, de la que has fet tu del Sopa de Cabra, que és, que el tipus de la lletra és el mateix, que és Marina Rossell, Dies, Idees, Amors. Hem de posar el Duc el Dimoni dins jo, eh, en algun moment. Sí, i aquesta sona d'aquesta manera. No, però ja la pot dir. Ah, posa-la. Digue'm. Ah, Marina Rossell, Dies, Idees, Amors, Gran Teatre del Liceu. Marina Rossell, Dies, Idees, Amors, Gran Teatre del Liceu. Marina Rossell, Dies, Idees, Amors... La paro. Dies, Idees, Amors, el Gran Teatre del Liceu, Dies, Idees, Amors. Dies, idees, amor. El del Teatre del Liceu, que he escoltat una coral femenina darrere. Liceu. Aquesta. Doncs pues això sona... D'aquesta... És meravellosa, la cançó, ja veureu. Manera. Mia. Idees i amor que cremen com el foc. Dies, idees i amor que passen com un joc. Dies blaus refresca la pluja i truca el teu cor. Dies blaus de terra calenta, és fresca la pluja i truca el teu cor. L'ànima de la terra, l'ànima de la terra, i viure és deliciós. Dies, idees i amor que cremen com el foc. Dies, idees i amor que passen com un joc. Dies llargs de vida tranquil·la, és tendre la nit i dic el teu nom. Dies llargs de vida tranquil·la, és tendre la nit i dic el teu nom. L'ànima de la terra, l'ànima de la terra, i viure és meravellós. Dies, idees i amor que cremen com el foc. Dies, idees i amor que passen com un joc. T'estimo com si tot fos etern, però som aigua i pols entremig del tot. T'estimo com si tot fos etern, però som aigua i pols entremig del tot. L'ànima de la terra, l'ànima de la terra, i viure és misteriós. Això ha sigut Marina Rossell al Liceu farà uns 10 anys cantant grans clàssics catalans amb Dies, idees, amors, amb la coral femenina de nenes de no sé on. Ara posarem seguidament els àudios que ens han enviat Charlie Brown i Bala. Bala. Hola, mis diaderos. Doncs estic flipant una mica perquè anava a demanar una cançó que es diu Arrels i no sé per què, he revisat els missatges abans i estic flipant una mica que l'hagi demanat l'Elvira. I res, que m'ha fet molta il·lusió i ara encara estic rumiant a veure quina demanar. Així que si em doneu una miqueta més de temps... Fantàstic. Tot el temps del, bueno, tot el temps del món. Ja se m'ha acudit una altra cosa que a més sé que a l'Elvira li encanta també. I es diu Creep de Radiohead. I l'estic sona superbé. Així que cantaré perquè sabeu quina és. I no que posis el Carles també. I no sé com escolteu com la Casa Martina. I em fa molta vergonya i crec que ho fareu genial. Ho hem d'aconseguir. Ho hem d'aconseguir. Ho hem d'aconseguir. I acabem el Carles. Giraderos, com va el confinament? Jo volia demanar una cançó que fa And when it's on the net at the bar, get the dimensions and a stereo. And the gates are coming in the day that the wicked wake. And when it's in the bed to find, poets, instruments, and guitars, I'm on stereo, and I get some funny on my way on a giddy kid. Que maco saber que l'Àfrica segueix formant part de la vida de la Tània. Aquest nen tan maco és seu. No en tinc gens de música, però... No, Sergi Rubió, no en tinc gens de música, però comptes amb un bon micròfon. Jo t'animo que et prenguis la música en sèrio i componguis cançó. M'ho diu a mi, a tu et diu que records i que molt maca la nena aquesta que pensa que és un nen. A mi no, nen. Sergi Rubió, que avui apareixerà, avui... És Sergi Rubió, no? L'he enviat. L'he enviat el sopa de cabra al vídeo del vídeo. Vale. Té, li dono. L'Amiciada ja està, te l'he enviat a tu el vídeo? L'heu enviat a l'Amiciada el vídeo? No. Àfrica, l'heu enviat al vídeo a l'Amiciada? Clar, no. Àfrica, l'heu enviat al vídeo a l'Amiciada? Envia l'Amiciada, te l'he enviat a tu? Te l'he enviat a tu el vídeo? Àfrica, te l'he enviat al vídeo? No. Ah, te l'envio. Joan, ens anem a sopar. Una petita frustració. I envia'l al vídeo, va. Ara, mentre busquem crip, ens anem al... fora d'un niu i un net un embols. treu saliva, apaguem el foc. Tu eres tot, cos a cos, tots dos jugàvem de tot. Vull una orella, un nas, una cella, una boqueta, un ditet, uns ullets, un monom, una llengua, una pigueta, el rim-rim, que em faci cas. Tu eres tot, cos a cos, tots dos jugàvem a tot. Mala llengua, ràbia tendra, si era un joc. Mala bava, mala sanya, tu i jo sóc. Maria del Mar. Hem escoltat Adrià Puntí, més ben acompanyat impossible, d'aquesta veu de civil mediterrània, de la gran, gran... De civil, gran, Maria del Mar Bonet. Què vol dir civil? Civil, busca-ho. Hi ha una pel·lícula de José Luis Borau, que es diu José Luis Borau dels anys 70, amb la gran Ángela de Molina, que podeu recuperar a la gran pel·lícula fallida de Pedro Almodóvar, que és Los Abrazos Rotos. Ángela Molina, magistral, va començar amb Buñuel a Ese oscuro objeto del deseo, l'última pel·lícula de Buñuel. Ella i Carol Buquet feien el mateix personatge, sortia Fernando Rey també. Ángela Molina va protagonitzar de José Luis Borau La Sibila, pel·lícula ambientada a les Illes Balears dels anys 70. Allà barreja el mite de la Sibila, que és un mite molt antic, grec, greco-llatí, greco-romà, ancestral de les Illes Balears, la Sibila, el cant de la Sibila. No et sona això, el cant? Sí, molt. Vale, doncs això va. I la veu de la Maria del Mar Bonet, excelsa, no només a campanades, a bots i a tot el que ha fet quan ja estàvem els 16 jutges o no sé qui, em refereixo a un magistral sempre aquí acompanyant un dels grans trobadors, poetes contemporanis, que és, no tindrà mai el Nobel, però el nostre Nobel català li donem, com té Bob Dylan, el gran Bob Dylan té un Nobel, Adrià Puntí és el nostre Nobel. Plouen i aquesta cançó cel. És que em refereixo, és que Adrià Puntí em refereixo, és molt gran. És molt gran. I llavors hem sentit aquesta versió perquè sabia que el Dubra és una cançó de les poc famoses d'Adrià. Tocar-ne alguna. D'Adrià, fantàxic, una de les famoses. Però aquesta, que no és de les més famoses, m'agradaria. I com que estem barrejant avui, el que vol fer el Dubra, que és cantar-les totes, i jo, que és reivindicar les grans cantants catalanes, no farem Núria Feliu perquè no la sabem, jo intentarem fer alguna potser de Remena Nena, la podem fer, que és la gran cançó famosa de la Guillermina Mota, la podem fer al final. Bueno, en fi, ara intentaré... Ara ja ho has aconseguit, mirar-ho dels acords d'això del crip, que ens han demanat la bala. Doncs intentarem fer el crip. Ell, jo faré com algun coro per la de Rius, el Dubra no es farà. Això sona d'aquesta crip, bala, va per tu i per la... I segons la bala diu, també va per tu, Elvira, crip, i sé que a la Tània també li encanta crip. Qui no li agrada crip, vull dir, no? Em refereixo a Radio Hit, considerat potser el grup més important del final dels 90, 2000, em refereixo. Radio Hit, crip, el seu gran clàssic, o sigui, un gran repte. O sigui, estem fent avui aquest especial a capella 30 a la migdiada, si està a Radio Trama, em sembla molt heavy. Li foto? Foto-li. Aviam què. Perquè això sona... M'he baixat un programa que va fent unes... Ah, que t'ho va fent al ritme. Va avançant, va avançant. Per això va el programa dedicat als informàtics aquests de l'autogestió, genial. Bueno, això és una aplicació. Intentem obrir-nos una aplicació, però ens encanta. Al Granell també li dediquem la cançó. Vale, vale, som-hi. Això sona d'aquesta... Manera. Manera. When you were here before, could look in the eye, you're just like an angel. Skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. special. You're very, very special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell I'm doing here? Perfect soul, soul. I want a perfect soul. I want a perfect body. And I want a perfect soul. When I'm not around, you're so fucking special. We sound special. Sui Generis, i de Sui Generis ficarem alguna cançó al final, que són un grup genial, deliciós, però que tu no te la saps, per tant en ficarem alguna, tot i que farem un lance Argentina, perquè jo segueixo dedicant el programa també al Lucas Saraceno, amb el que cada matí esmorzem junts amb una videollamada, amb la que jo vaig ficar a fer un fotocollage, i felicito el dia, els meus 200 contactes, m'estic mitja hora per fer-ho i només rebo 5 bons dies de comeback. Però jo, com que sóc federalista, catalanista, espanyolista, europeista, mundialista, no nacionalista, sí a les banderes com a roba de consum i de la teva roba te la fas amb la bandera, i sí al color, sí a la coloraina, sí a l'Almodóvar, sí a la passió, sí al sexe i a l'amor, romàntic, virtual i no virtual, i romàntic i tot, i sí, i festa palles, però algun dia s'han d'acabar, jo per sort, fa 2-3 mesos que no me'n faig, em refereix. No sé què està parlant, però és que estic molt emocionat últimament, perquè és que... Bé, viure... posem el Tomeu Penya, que hem de posar una cançó. Fiquem el Tomeu Penya, clar que sí. O sigui... I Duques Dimoni dins jo sona... Exacte, d'aquesta... Manera... Va per tu, Mauret! It's for you! Quan camines passarela amb aquest manejar d'anca, el dimoni s'arremana, ja m'he de geure de panxa, perquè si me jet d'esquena se com m'aixeca una branca. No va pareix que duc el dimoni d'un jo, duc el dimoni d'un jo, duc el dimoni d'un jo, duc el dimoni d'un jo. Coberta sa finestra per si un cas te peguen ganes d'aturar-te qualque vespa i deixar-te tocar ses cames. Ja tot sol me faig sa festa quan me peguen una rampa. Llavors pareix que duc el dimoni d'un jo, duc el dimoni d'un jo, duc el dimoni d'un jo, duc el dimoni d'un jo. S'ha pensat Magdalena que t'ho ha dit moltes vegades, que si tu no vas de vera ja em duc moltes amagades. Quan se m'infla aquella vena ses bromes s'han acabades. Llavors pareix que duc el dimoni d'un jo, duc el dimoni d'un jo, duc el dimoni d'un jo, duc el dimoni d'un jo. Na-na-na-na-na, és el que crema. Na-na-na-na-na, és el que crema. Na-na-na-na-na, és el que crema. Na-na-na-na-na, és el que crema. Na-na-na-na-na. Sempre estem dins. Avui recuperem... Aquí, perdona. Estava... ara vindré al teu costat, eh? Estava tan content amb el retrobament que vaig passar una mica dels motius. M'agradaven així una mica poques soltes, banals. No eren enfàtics, ni artístics, ni connotats. Eren temes modestos, com succeïa amb el pop. I tu, com a Jesús Martínez Clarà, has de dir això d'aquí. Sí, hi ha una envergadura... Sí, hi ha una envergadura desproporcionada dels formats enfront de la trivialitat del tema. 257 centímetres per 195 per pintar sis troncs no gaire gruixuts. El maig del 1989 entres en contacte amb la que serà la teva galerista durant alguns anys. Em refereixo a la Toni Verini. Amb ell exposes les teves obres sota el lema de metonímies. El títol me va posar Carles H. Mort i el trobo molt encertat. Ell em va fer el text i allà va esmentar que la meva obra l'inspirava una ària en cel·luloide i la relacionava amb Blade Runner i Blue Velvet. Verini em va venir a veure en un moment en el qual jo no pensava exposar. Em va demanar que li ensenyés obra antiga i això ja em va agradar. No va posar la novetat com a únic argument, encara que finalment passàrem a veure la cosa més recent. La nostra relació va durar fins que vàrem tancar pràcticament. Verini em va portar a Arco aquell mateix any. Pàgina 122. Quines dues pel·lícules ha dit? Velvet, Blue Velvet, Blue Velvet, Velvet i Blade Runner. I Blade Runner. Recordem que ara estem a la secció d'avui. Per això, quines pintures? Les dels troncs? Les dels troncs, exacte, les pop. Això les dels troncs, les de la... I això li suggeria... Això, Carles Agmor, sí, el Carles Agmor, sí. Ah, sí? Sí. Home, clar, tu vas veure l'exposició, home, sí, aquelles tan grans, mira, són aquelles així, espera't. Són aquestes, sí. Això? Clar, tio! Espera, això ja no. No, espera un moment. És que és això, espera, les altres. És això i això, barrejat amb... No, espera, és que... És això, espera un moment, que n'hi ha les dels... Això! Els músculs! Els músculs, tot això! Les que... Eren brutals, les telegrafies. Aquest! Sí que és molt... És brutal. És que, al marit, mira aquesta, la radiografia. És brutal. Em refereixo, és un... Sí. Entre Jordi Freginals, Isidre Manils, Toni Márquez, Jesús Lizano Lizano, Hermès, Lord Didi Agamenón, Messier Saint Mademoiselle, la migdiada siesta. O sigui, jo estic en un gozo, sense pozo. Quevedo 38 és una casa que jo tinc una ciutat allà dintre. Jo vaig veure amb el Jesús Lizano. Ah, espera't una cosa important. Que és el que hem de seguir amb el que estàvem fent entre nosaltres, que ens vam quedar al Tetrastint, a les piedres, ho vam fer, lo de les piedres. Just després de les piedres ve la pàgina 406, Litanies 9, nacer i es concretar, i andar, i hablar, pensar, sofrir, cantar, mentir, mirar, i trabajar, i morir, es concretar. 10. sí sería soñador y sí sería sueño lo suyo, lo que soñó, que soñó un sueño concreto. Sí sería soñador. 11. ¿Cuántas cosas concretas? El hígado, el corazón, las manos, las carreteras, los árboles, los hombres, el vino, los panes, las piedras, los edificios, los libros, las cerezas, los martillos, las camisas, los armarios, las mesas, los besos, las aceitunas. ¿Cuántas cosas concretas? 12. Oigo un timbre y creo que es un pájaro. Otros oyen un pájaro y creen que es un timbre. Nada de esto es hermoso. Oír un timbre cuando soy un timbre. Oír un pájaro cuando soy un pájaro. Solo esto es humano. 13. Cuando yo vine al mundo, el mundo se echó a reír, se echó a llorar, se echó a buscar, se echó a vivir, se echó a cantar, se echó a morir, se echó a seguir, se echó a cambiar, se echó a latir, se echó a dormir, se echó a rasgar, se echó a mirar, se echó a fluir. Cuando yo vine al mundo, del mundo, el mundo se echó a vivir, se echó a rodar. Página 48, Lizanías, Lizanía de Jesucristo. Aquestes cançons tenen un acord que no em sona bé. A mi quan se vulga, amb... quan se vulga, quin estàs intentant? No, no, estic mirant. No, però fer alguna ja. O si no pujo, pujo alguna cosa del YouTube o què? Fem-la no alguna... a YouTube. No, fem-la aquesta del sopa de cabra, fem-la alguna del sopa de cabra aquestes que hem dit. Quina de... No, no, no en trobo cap, Ramon. Com si vols que jo alguna altra cançó. No, alguna d'aquestes. Que no puc, no, no, això, que hi ha cançons que... Doncs quines, no, digue'm no alguna, fer, doncs digue'm no alguna, digue'm alguna. No, no n'he trobat cap. Doncs alguna, però d'algun altre grup català que jo pugui fer, que puguem fer els dos. Un grup català. Boig per tu, de l'Adrià Puntí, quin en saps? Això, Adrià Puntí, hem dit abans. Ja. Sí. Ull per ull. Ull per ull, meravellós. Perdo la pro, però em podrà molt el pol. Qüestió d'orgull. M'aixeco i no puc, un bon trau just al mig del cervell. Ull per ull, l'hem perdent. Qui sap si tots som més? Ja, comissàries som... No, no, no, no, no, no. Però mentre tu fas el temps de buscar-la, l'has trobat o no? Collons, un altre sí. Bueno, si l'hem de fer, per... si, fes les coses, si, si algú no et saps, no fas, ja està. Perdo la por, però em tremola el pols. Qüestió d'orgull. M'aixeco i no puc, un bon trau just enmig del cervell. Bé... cervell... Cau la pola, ràbia em cou, llàgrimes plorant. És que és el que... Sé, des de sempre has estat un cocodril, un mar duri, que duri, que duri, duri, que duri, que duri, duri, que duri la bona sort. Per mandar això haig de tocar alguna que em sàpiga, no? Clar. Flaquet tros. And I wanna fall. body's on fire, no one should miss out me but you. It's a strange desire, what makes you people awake? I never know that I'd met somebody like you. Pressy, Capita Haddock, meravellosa. Aquesta no Wicked, és la de, és Wicked la de, Game. Wicked Game és la de Ace White Shout, el trailer? Em deixes parat ara, eh? Busca Ace White Shout, el trailer, que surt una de, és una de Chris Isaac, que potser també la saps, que és una molt famosa. Ah, no, no! In a Wild Wild World, és aquella de In a Wild Wild World. Si ja buscaré, voleu buscar el trailer d'Ace White Shout. És de Chris Isaac, aquella tan famosa, de, que és anterior d'ell també, que no és d'ell. Perquè aquesta del Chris Isaac sí que és d'ell, no? O és anterior, també és antic, antiga com dels anys 60, la que has fet ara. Aquesta data de clades total, o sigui... Com dius que es deia la que has fet ara, Dura? Wicked Game. Wicked Game. Veiem com sona això que dius? What's the big mystery? Bill, I have seen one or two things in my life. Never anything like this. You know there's no way on earth that you're going to leave here tonight without taking me with you. Baby did a bad, bad thing. Baby did a bad, bad thing. Baby did a bad, bad thing. Baby did a bad, bad thing. You ever loved someone so much you thought your little heart was gonna break in two? I didn't think so. You ever tried with all your heart and soul to get your lover back to you? I wanna hope so. You ever pray with all your heart and soul just to watch you walk away? Suppose I said that all of that was fake. Bé, doncs aquest era el tràiler de Eyes Wide Shut, una pel·lícula que... Que recomanem i que... No n'hem parlat mai, encara. No n'hem parlat mai i és la novetat cinèfila d'aquesta setmana des d'ahir de Netflix. Pel·lícula que Tom Cruise va estar rodant, redrodant i tal, durant exactament entre any i mig i dos anys i quart, ara no sé l'estat, ara no em vull mentir, però entre any i mig i dos anys que no va poder fer cap altre projecte. Nicole Kidman en canvi sí, no va haver de rodar res. Ella, Nicole Kidman va estar un any, el rodatge oficial va durar un any, però és que Tom va tenir, va ser es va morir durant el muntatge, o sigui, el muntatge llavors va durar dos anys. Es va morir en el muntatge de la pel·lícula, Stanley Kubrick. Recordem que és una pel·lícula basada en una novel·la de principis del segle XX d'Arthur Schnitzler, que es diu Una història somiada, que està ambientada a Viena dels principis del segle XX. M'estic encantat. Hosti, flipant que sàpigues això. És cultural. I em refereixo, Tom Cruise Tots sabem que és del registre limitat, però hi ha coses que fa. Ell, per exemple, ha vist que funciona amb Missió Impossible i porta fins a això. Tot i que té registres bons dramàtics, jo reivindico sobretot les més que m'agraden dir com a actor dramàtic són Magnolia, per la que va tenir nominació a l'Oscar. Magnolia, una pel·lícula que tampoc n'hem parlat. Tampoc és boníssima. Nacido el 4 de julio també va tenir nominació. I a mi la que prefereixo d'ell, que em xifla, que és Interview with a Vampire. La primera no novel·la de la saga de novel·les d'en Rice. Jo m'estima el Brad Pitt. No, ja en vam parlar un dia. No l'has vista? No l'he vista. Ah! My Lord, amb l'Antonio Banderas, Brad Pitt, Tom Cruise, Christian... On l'has vista? A Kristen Dunst, quan era petiteta, Kristen Dunst, que llavors va guanyar per Melancolia, que recomanem Lars von Trier, Melancolia, Kristen Dunst. No has vist Interview with a Vampire? No, i més i més ja anem parlant d'això. Sí, boníssima, però la gent no se'n recorda, però és igual. Ara, dirigida per? Dirigida per Neil Jordan, del que de recomanem també en companyia de Novos, i la que sí que has vist que, serà, que és aquella de l'Ira, la de El nombre del padre, no, El nombre del padre no, que també és... Com es diu aquella de la, com es diu aquella de la Ira, de, del Neil Jordan, aquell que és un travesti? Ah, la nostra, Desayuno en Plutón. No, Desayuno en Plutón, exacte, Neil Jordan, Desayuno en Plutón, boníssima, Neil Jordan. Però jo el que vull dir és aquella... Vista. Boníssima, boníssima. Què és quina estava amb tu, no, què estava en punt de ficar ara? Hem menjat molt bé, Michu. Hem de parlar d'Ice White Shot. Ai. Sí? Ai. Ja hem parlat. Ja ai. Està. Ah, no, però ja, com, bueno, això no hem fet... Bueno, no, jo per exemple, tinc una relació ambivalent amb ella, que hi ha vegades que m'agrada amb la pel·lícula, hi ha vegades que la novel·la l'he llegit també, és una novel·la curta de 80 pàgines o 100, és una novel·la molt curta. Tinc una relació ambivalent amb ella que a vegades m'agrada, a vegades no. És com dir, és, a veure, és fascinant, la fotografia és fascinant, la música que lleva els que repeteix és fascinant. El fet aquest que estàs com entre el somni, la vigília i el desig i el gelos, la gelosia, el desig, la fantasia sexual, bueno, i tota la, el mite de, tota la, de l'amor tota romà, la secta aquesta... per això, tot el mite de l'amor romà, sí, sí, sí, té un algo de la semilla del diablo, això, està molt ben fet, està molt ben fet, no puc negar-ho. Però a mi si diguessis una pel·li que m'hagués de quedar d'Stanley Kubrick... Després d'aquesta hem parlat d'una altra. Però espera't, jo ara diguem això, perquè és un tio que només té poques pel·lícules, Stanley Kubrick té 10, 12 pel·lícules... I totes són obres mestres. Totes obres mestres per això. I jo si em diguessis d'un títol et diria... Naranja Mecànica, la primera, i et diria Barry Lyndon, tot i que no l'he vista. Home, si no l'has vista... No l'he vista, però ho sé que m'agradarà. I know! És molt bèstia, eh? I know! Jo ho he intentat i no he pogut, de moment. Jo sé que m'agradarà, jo sé que m'agradarà. La jaqueta metàl·lica està molt bé com a pel·li de guerra. La jaqueta metàl·lica, boníssima. Senderos de Glòria... No l'he vista, tampoc. 2001... 2001, per favor! Ha tocat tots els gèneres. El Resplandor. Gladiator no, Espartaco. Espartaco, boníssima, boníssima. Ha tocat tots els peplums. Els peplums, ciència ficció. Atraco perfecto. Atraco perfecto. Atraco perfecto. Aquesta no l'he vista. Sí. Jo tampoc l'he vista. Atraco perfecto. I aquella, aquella comèdia que és Telèfono Rojo, 1, 2, 3. Oh, boníssima! Peter Sellers, Telèfono Rojo, la vas fer a Moscú, boníssima. Doctor Strangelove, amb el seu idioma original. I la que és boníssima, aquesta que hem dit ara, la de... No, El Resplandor a mi no m'agrada tant. La que hem dit, quina altra hem dit? Home, El Resplandor és boníssima. A mi no m'agrada tant, no, a mi no m'agrada. Espera, espera, quina hem dit? El passar El Resplandor, tots els planos del nen amb el patinet, són genials allà pels passadissos. Tot és genial, genial, és brutal. Genial, genial, genial. Espera, quina és que hem dit una altra, quina hem dit ara d'ell? Ara hem dit una de les... Què, vol, què volies dir? Una pel·lícula d'ell que hem dit, que la volia recomanar, que ara no me'n recordo. Traco Perfecto? No, Traco Perfecto, no, Naranja Mecànica, que a mi em xifla, i espera, no, una dels... Barry Lyndon! Hòstia, no me'n recordo, és igual. Ja bueno, és igual, ja després de Stanley Kubrick havíem de parlar... De quina altra hem dit? Hem dit dos pel·lícules més. Julio Menem, La Rilla Roja. Ja et saltes el guió. No l'he dit, però la recomano, que és boníssima. Vaques no em va agradar mai, que està 20 anys per veure, l'he vist aquest any i no em va agradar. Va decepcionar Vaques, a canvi La Rilla Roja se'm segueix sent per una gran pel·lícula. Home, Vaques és molt bèstia. I Los Amantes del Círculo Polar, i Tierra, té grans pel·lícules, tot i que té llavors Caòtica Anna, que és fatal, pobra nano. Recordem que també té el conflicte basc analitzat a la pilota basca. En Roma, també. No, està bé, ho vaig dir en Roma, a mi està bé. No, no, està, és un... està bé, està bé, és molt eròtic, és un cliché, però està molt bé. Està molt bé, Nena Naya està molt gloriosa allà, és que és boníssim. Lucía y el sexo està molt bé, també. Brutal. Lucía y el sexo està molt bé. Brutal. Julio Medem, jo pensava que l'havíem de parlar, no havíem parlat. És veritat. És que clar, hem de tirar de baroteca. Penseu que ens queda de confinament fins al 29 d'abril, nens. O sigui, hem de tirar del que tinguem a casa, del Netflix i tal. Hi ha grans pel·lícules del cine espanyol, del cine català. Ventura por. Mira, una conclusió et diré ara ràpida. Així de ràpid t'ho dic. Hi ha algo que defineix el cinema català contemporani. I són 6 noms. Apunta. Buñuel. No, català. Ah, català. Si tu no l'has pas, m'has de preguntar. Però m'ha passat. Català. Així. Ara, vale. Hi ha 6 noms en el cinema català contemporani, digue'm-los. Ventura Pons. Sí. Un. Àlex Gorina. No. Al cinema, de els que produeixen, sinó, els directors. Estem parlant de directors o directores. Ventura Pons. Collons. Hi haurà de que me l'has de dir segur. Contemporani, català contemporani. Que sí, home. Que èxit. Home, per favor. Que ha fet ara... Liberté. El Jurassic Park, com es diu? Bayona, no. Això és tio català i que produeix, igual que el Collet Serra. Són tios catalans que produeixen l'estranger, no. Cinema català contemporani que marca... Albert Serra. Albert Serra. José María Núñez, que tu no el saps, que és dels 60. José María Núñez. Joaquim Jordà, que tampoc no l'haguessis dit, i hi ha un cinquè nom que tu veus molt sovint i fa un programa amb tu de ràdio. Exactament. Això és el que defineix avui en dia. Són les 8 i està la gent aplaudint. Gràcies, públic. Sabia que em reconeixeríeu la llavor i la simil. Hem d'aplaudir. Joana. Give me up, Joana, give me up, Joana, give me up, Joana, till the morning comes, give me up, Joana, give me up, Joana, up before the morning comes. And when the sentience of mental reason, and when the reasons of the waiting come. Avui ens està sortint un programa molt improvisat. La pintura d'Isidre Manides consisteix en l'activitat de construir formalment situacions que permeten que la identitat ignota surti a la llum a través d'una associació d'imatges i fragments de bocins de realitat vista o intuïda, amb la concentració sobre les pròpies emocions del que pinta i del que mira. Moments de vida que permeten l'aparició del joc dels esdeveniments. La forma és allò latent a la superfície de la tela. Una ungla marca un lloc al pit. El treball amb la forma i el color li permet el procediment d'ocultació de la pintura, fins al punt de pintar fins que desaparegui la pinzellada, treure matèria pictòrica fins a aconseguir la superfície cristal·lina d'un fotograma o una pantalla de televisió. Una superfície sense textura. Les formes representades reposen suaument a la superfície del quadre. Aquí la veu de la forma i el contingut són en connexió íntima amb la creació de la situació que es representa. La situació és una unitat de comportament en el temps, però a més, per si no n'hi hagués prou, tècnicament persegueix el mateix. Executa unes superfícies envidriades com en l'obra L'Aca les ungles de 1999. En aquesta obra aconsegueix una superfície brillant i llisa en què el pinzell no deixa cap rastre de la seva intervenció. Ha comentat que un dels seus objectius és l'ocultació de la pintura. Sembla que la seva pintura intenta aconseguir la superfície envidrada d'un televisor o un fotograma, una superfície sense cap textura, una sensació tecnològica que, com ja he dit, fins i tot ha arribat a enganyar l'ull expert d'algun fotògraf, formada per gestos continguts, per l'ambient d'un moment donat i pels fragments. La pintura d'Isidre Manil, l'article La fascinació de les imatges, Que signa... Qui el signa? Baby, otras imágenes. Qui el signa? Who signs that article? No sembla que no està de Jesús, eh? Oh, sí, no sé com és. Let me see. Vindex. A prop teu. Ai, mira, està aplaudint la gent. La gent està aplaudint. Hem de fer aquesta, eh? Hem d'aplaudir, Joana. Aplaudeix. Molt bé, mira la Joana. Ah, nosaltres també hem aplaudit. Bravo. t'ho podria dir perquè et fos senzill i et fos veritat. Sovint en ser tan a prop teu, si per tu, que sovint en ser tan a prop teu, si escoltes. I penso que mai no he usat ni dir-t'ho, que em caldria agrair-te tant temps que fa que t'estimo. Ui, què portes a la cara? Que junts hem caminat en la joia junts, a la pena junts, i en la nostra partida sempre m'has donat un bon joc. En la nostra partida m'has donat un bon joc per tot això. Coses que t'amago, ara vull agrair-te tant temps que fa que t'estimo, que et passaran els anys i vindrà l'adéu. Així ha de ser, i em pregunto si trobaré el gest correcte o sabré acostumar-me a la teva absència. Però tot això serà una altra història. Ara vull agrair-te tant temps que fa que t'estimo, sí. Potser amb timidesa, potser sense saber-ne, estimo i en sóc gelós. I el poc que val conego, si em negues la presa, t'estimo. I el poc que val m'ho nego, si em negues la tendresa, t'estimo. Teva absència. Però tot això serà una altra història. Now I wanted to thank you all the time that I'm been loving you. perquè seria degenerat moral aplaudir-se bueno, el mateix. Hem fet una espècie, vale, que no som Lluís Llach, no som Rosaleni Miquel Abres, que els hem ficat. Una fusellada, nano. A... Però molt maca, molt tendre, bueno, molt que ens hem saltat estrofes. A veure, Àfrica, com una visió objectiva. Àfrica, com has sentit la versió? Àfrica, deixa el mòbil i... Àfrica, com has sentit la versió aquesta? Ens estem desgaditant per oferir-te un concert en directe, ja que no pots sortir de casa. Una mica arrastrada, un palet massa... Què vols dir arrastrada? Massa lenta. Una mica massa... Estem en directe o no? Home, clar, que estem en directe. S'accepten pues, crítiques. Doncs, pues, aviam... l'esforç... Han arribat més coses a la migdiada? No sé quin és l'últim que heu vist. La Borrell. Espera't. Que no l'hem buscat. De la mare de l'Anna. De la Rivers of Babylon. Mira. Hola, migdiaderes, migdiaderos i el qui sigui. Jo vull la cançó de Fer camí, de la Maria Mercè Marçal, i naturalment la vostra interpretació. Molt bé, gràcies, no, ei, bon fer. Confinament, salut. Però qui la canta? Jo no sé quin és, no hi puc tocar. Porta la trona, la mare de l'Anna demana la cançó Fent camí, de la Maria Mercè Marçal. Però hem de ficar de la ràdio, no s'han trobat, sí? Home, clar que no. Ah, per això la busquem a la ràdio. La busquem ens a la ràdio. Ens quedava el... Quin? No. Rivers of Babylon. Ah, sí, Rivers of Babylon. Tu aquesta la saps fer? Aquesta és superdifícil, no? No, és com una rumba. Ah, vale, guai. Rivers of Babylon. Espereu-vos un moment. És superexperimental, el que estem fent i avui ja és d'obra mestra. Si ho està fent les cançons, les peticions... Deixa les cerveses, filla meva. Seure aquí un rato? Estem en pausa o en directe, Dubra? Espera. En directe, no? Posa que la cameta. Dubra, en directe o en pausa? Estem en directe. Ah, perfecte. Genial, és el que estava buscant jo, que és el que... És... No sé què és... Perquè sé que hi ha... Que hi ha no sé aquí... què és el... No sé què és... Ara t'ho diré, si ho puc tocar o no. No sé què és el... No sé què és... Això? Això és per piano. No, el sender no te'l donaria, com pots comprendre. Dos de abril, sí. Y si toda la ciudad lo supiera, sin embargo, nadie se burla de mí cuando paseo. Más bien me miran con simpatía y los señores se esfuerzan siempre en darme muestras de ello. En misa voy cada vez menos, o en el tranvía. Es raro que no me pellizquen las nalgas dos o tres veces. 5 de abril. He descubierto que odio a Mary. Ha ocurrido durante la cena. Por una vez papá peroraba. Había leído en el periódico el relato del linchamiento de un negro y lo había sublevado. Cuando se trata de atrocidades es inagotable. Eso lo excita y parlotea como una comadre. A mí me importan un comino esas historias. Si cree que me impresiona, se equivoca de medio a medio el general O'Darkin. He mirado a Mary. Tampoco parecía hacer mucho caso a las palabras del chiflado. Después de la escena del otro día, apenas hemos intercambiado confidencias, o más exactamente, no hemos intercambiado en absoluto. La he mirado y me he preguntado si seguiría manteniendo relaciones infantiles y justificadoras con su padre. De repente me han venido a la memoria las revelaciones de Boagal sobre su vida conyugal, y ese paralelismo, esa semejanza entre la señora Boagal y Mary me han escandalizado. Me he puesto a detestarla. Ojalá que pase las oposiciones y se vaya. Que se vaya rápido. 8 de abril. Carta corta, pero encantado, de Michael Presley. Me dice que tal vez irá a Irlanda este año. Estoy muy confusa. Ahora, con todo lo que sé, si me encontrara solas con él, ¿qué haría? ¿Qué haría él? ¿Qué me haría él? ¿Y qué le haría yo? ¿Qué nos haríamos? Quizá horrores, como besarnos la punta de la nariz o entrelazar los dedos, pero deliro. 9 de abril, que ya encara farem programa. Quin dia som avui? 4 d'abril, dissabte. I el pròxim programa és dimarts, que és 4, 5, 6, 7, no? No, 8, 8, no? Dimarts que ve és, què és? 5, 6, 7. Perfecte, el 9 d'abril ho fem l'estat dimarts que ve. Això era Obres Completes de Stalin Mara, Raymond Queneau, Blacky Books, pròleg d'Enrique Vilamates, editat aquí a Barcelona, Blacky Books és de Barcelona, i editat l'any... Ah, bueno, no, clar, hem de fer la referència. Igual que la setmana passada vam explicar que era Jesús Lizana, us direm alguna cosa sobre el llibre aquest. Boris Vianse, inventor y escritor Vernon Sullivan, al que hizo autor de Escupiré sobre vuestras tumbas, parodia del género negro que entre otros éxitos consiguió enfurecer y de qué manera la censura. Para no ser menos que Vianse, su amigo Raymond Queneau, ejemplo excepcional de escritor culto y sabio según Italo Calvino, se sacó de la manga el heterónimo Sally Mara, ingenua jovencita irlandesa capaz de escribir un divertidísimo remake de los folletines en boga de la época o de relatar en su diario íntimo sus vivencias de persona con los pies en el suelo, la cabeza, las nubes y el resto del cuerpo, digamos que el resto del cuerpo en permanente exploración psicalíptica, hasta el punto de que de su admirado escritor culto y sabio tuvo que decir Calvino: tengo la sensación de que hay obscenidades por todas partes, o soy yo que estoy obsesionado. En resumen, una auténtica joya literaria del humor y la imaginación, que es urgente leer hoy, antes de que vuelva la censura. La ilustración de cubierta es de Joan Casarramona, es excepcional, l'edició Tapes Dures. Estava intentant buscar-los abans que us deia l'any d'edició de llibre, però no aconsegueixo... No, que no hi ha, no puc saber, no puc dir-vos l'any en aquesta veritat. Ara el Preci està intentant fer una... Catch me, oh mercy, now, oh my, give me in a way. T'ho estàs inventant, no? Com estic inventant? Com estàs dient? T'ho estàs inventant. Ai, que cai. Hòstia. En sèrio, com ha caigut? No t'he vist, hagués pagat per veure. La Joana ha tirat els paquets de tabaco al terra i ha anat a recollir-ho. Es veu com estava inventant el Rivers of Babylon, es veu com estava inventant la segona estrofa. No has sentit que s'està inventant? Es veu com l'estava inventant, home. Això se sap o no se sap. Doncs jo penso que feia la de veritat, neta. Que m'estàs contant, que pensava que feia la de veritat. Les lletres, jo sempre me les invento. Com a la... Va, aviam, a veure, però tu te'ls has de ser una estona. Però ni donis això. Doncs ja està, deixem-la aquí, dura. No para, si no... No, però a veure, no, però això que no cau l'altre, però no, però a veure, perquè ja està tancat. Ja l'he tancat. Aviam, quina cantem? No, ja està, aquesta, deixem-la que la pots... No, si han fet una estrofa. Ja està. Aviam, fem alguna que en sapiguem que sigui gran. Jo, per exemple, Mecano, em faria molt... Alguna hem de trobar de Mecano. A veure, Àfrica, qui no podem trobar? Yo soy uno de esos amantes. Ah, no, La fuerza del destino. Nos vimos tres o cuatro veces. Nos vi... No, veus, diu que li encanta. Nos vimos tres o cuatro veces. La fuerza del destino por toda la ciudad. Y esta noche en el bar del oro me decidí a taca. Tú me dijiste es 19. No quise desconfiar, pero es que ni mucho ni poco no vi de dónde agarrar. Pero la fuerza del destino. Jo no sé per què la busco, si la canteu tota. No, va, busca-la, no, que la feu. No, perquè vostè m'he matat. No, però si us creus que és difícil, en busquem una altra, que en té moltíssimes de bones. Era russa i se llamava Laika. Ara, Joana, que posarem el pijama, bitxo. Estàs flipant, no? Doncs toquem-ne alguna altra. Espera. La fuerza del destino. Yeah. Nos vimos tres o cuatro veces. Por toda la ciudad. Y un de coñes. Vale, no es una otra. Y la de un año más. En la puerta del sol, como. Doncs, espera't. Uno de esos amantes, tan elegantes como los de antes, que siempre llevan guantes. ¿Cómo es digo este canción? Tú, el amantes, o yo soy uno de. Los amantes. Los amantes, o los. O la del cine, en la puerta. Ah, no, la puerta sí, la del cine es la de. La no hay mar, cha nueva yo. Y los jamones son de your grown time. Ya no es mayo. Yo soy uno de esos amantes, tan elegantes como los de antes, que siempre llevan guantes. Por la mañana no. Voy. Entre semana voy deportivo, pero el domingo me pongo muy fino con mi chaqué de lino. Y siempre estoy rompiendo mi voz, cantando coplas bajo tu ventana. Amor, sal ya que este trovador se está asando de calor. Ha quedat molt bé, queda molt com fem aquests petits... No tens cap tipus d'autocrítica. Aquests petits apunts. Però està molt bé perquè és un moment, ja hem desafinat tot, l'he desafinat tot, però és igual això. L'important és la intenció. Però quina saps de Mecano llavors fer? La de... Ah, la... Home, la que és millor és la de Mujer contra Mujer. Nada tienen de especial. Aquesta és boníssima. No és, sembla que no és difícil, eh? Dos mujeres, mano. Aquesta l'has de cantar amb nosaltres, Àfrica. El matiz viene después. Cuando lo hacen por debajo del mantel, una opina. Que aquello no está bien, la otra opina. Nada tiene de especial. Dos mujeres. Se dan la mano, y el matiz viene después. Cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que temer. Tras las manos va el resto de la piel. Esquivo con la ocultar. Aunque en cueros no hay donde esconderlo. Lo disfrazan de amistad. Cuando sale a pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien. La otra opina que qué se le va a hacer. Y lo que opinen los demás es además. ¿Quién detiene palomas? alzar vuelo, volando a ras del suelo, mujer contra mujer. ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando a ras del suelo, mujer contra mujer? Després a la Coca-Cola amb la cervesa, Ramon. No, com a la cervesa, jo no tenia cervesa ja. Ja no tenies... Hi ha molta espuma. Què va, però l'espuma de la Coca-Cola. Quina ens toca? Algú ens ha demanat alguna cosa més o què, Àfrica? Què? Algú ha demanat alguna cosa? La Roser. Quina Roser? La Maria de l'Anna. I què dius que ha demanat? Fent camí de la Maria Mercè Massal. Hòstia, la fiquem de la ràdio. Vols que et toqui una última cançó? Sí, i tant. I tant. Radiohead. Leonard Cohen, no, que ja l'hem sentit. Sí, podem tocar un... L'altre, ja, no? Què podem ficar un altre? O... Love of Lesbian. Love of Lesbian. Radiohead o... No, Love of Lesbian. Absolut, absolutament. Soc fan. Vens a cantar a Àfrica? No pots, eh? Des de lluny, des de lluny. I llavors fiquem, i hem de ficar plaques de carrer. Ens queda moltes accions, eh? Hem de fer plaques de carrer. Ha sido una mañana inolvidable, como todas las que pasan en un parque. No serás tú, no sé, serás tú. Quizás no importa el sitio y se está de más. Si de todos mis delirios y mis cuentos, solo tuyo ha mejorado el argumento. No serás tú, no serás tú. Quizás no importa el sitio y se está de más. Y ahora te observo y te escucho y te puedo decir: yo mataré monstruos por ti. Solo tienes que avisar. Y ahora salté y caí. Aquí, aquellos safaris sin fin se esfumaron sin avisar. Hoy lo he vuelto a notar. Cada nube es un plan. Se transforma al viajar, se transforma y no va. Se transforma y no va. Como tocas del tiempo la mente así. Jo crec que ara dura, ens mereixem un Dunkandu. Ha sido una mañana inolvidable, como todas todas las que pasan en un parque. Bravísimo, bravísimo. Ens mereixem un Dunkandú, ja t'ho dic ara. Un Dunkandú. Sí. Que segur que ens ens ho compren, que tenen tantes, tenen la de... Tenen mil puertas... Ai, quines són les Dunkandú, les famoses? Que tenen tantes? Jardín de Roses. Sí. Hosti, és alguna d'aquestes. És que Dunkandú en tenen tantes. Hem de mereixer una cosa així alegre, Dunkandú, que és com hi ha un... Espíritu, és com un espiritual negro. Espíritu negro. Michu. O unos manolos, uns amigos para siempre. Hem d'acabar amb un amigos para siempre. Amigos para siempre, amigos loves, be my friend. Ah, no, que hem de fer la part, hem de fer això. Un tros de plaques de carrer. No tenim temps, home. Va, doncs ja està, ja està. Fer amigos para siempre, perfecte. Amigos para siempre. No, Jardín de Roses. Del Jardín de Roses. Dunkandú. Collons amb el sí, mare de Déu. Com es deia la que has fet de Love of Lesbian? Una mañana en el parc, eh? Sí, no? Sí, sí, espera. Ah, és meravellós. Confinament. Ens ha quedat el millor, sens dubte, fins ara, eh? Vols dir... La... Oh.